Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 21/5/2016 och det här är avsnitt nummer 73. Jag heter Fredrik och med oss har vi Rob, Max och Lotta. Hallå! Hallå! Och idag kommer vi snacka lite angående Stellaris, Doom, Halo ODST. Och sen har vi en liten utmaningsuppföljning med Lotta som pratar Return to Mysterious Island. Och så lite spelnyheter med Starbreeze som har samarbete med IMAX, lite Halo Forge, lite Uncharted 4-snack på sätt och vis. Och sen har vi veckans diskussion som den här veckan är upphörda eller pausade spelserier som vi kanske vill se starta upp igen. Och lite snack kring det. Och sen lite övriga nördämnen, lite anticipation för Warcraft-filmen och sen lite blandade nyheter som till exempel Stargate och Dark Souls-brädspel och lite annat mått och gott. Men med de orden sagda, hur står det till, Max? Mår du bra? Jo då, det är alldeles fint här på min sida av världen. Och du, kul Rob, att du frågar. Hur står det till, Rob? Ja, jag lever fortfarande. Ja. Och lilla Lotta då? Hur är det med dig? Ja, allt är bara så bra och så fint. Alltså, någon måste ju leva upp det här stället. Kom igen, grabbar. Nej, visst är det mysigt? Vi har ju en mysig känsla, för det här är ju faktiskt Sveriges mest mysigaste spelpodd. Jag har satt det. Ja. Eller som den där klassiken som Danny säkert vill att vi ska dra. Spelpodden är pengar styr och mumsighet är ett legitimt begrepp. Nödligt. Så. Men med de orden sagda så hoppar vi in i vårt första lilla segment som är spel i fokus. Och jag tycker vi tar och riktar in oss här på den här långhåriga filuren. Och gärna, eller någon av de långhåriga filurerna faktiskt. Stellaris. Mm. Har ni lirat? Och vi har ju snackat lite om det i förra veckans podd. Då var det Rob som gav lite insightful tankar om det. Men vad är då Stellaris? Det har vi lite koll på. Men vad är eran take på det? Är frågan. Alltså den grejen som jag kände verkligen lyfte Stellaris från andra i sin genre, det var att det verkligen har ett fungerande diplomatisystem. Mm. Det, jag menar, de som har kört Total War-spelen vet vad jag pratar om när jag säger det. Det är ett spel som du vet att så fort du får någon form av friendship request från någon, så vet du att ja, bra, tre runder, sen hugger de mig i ryggen. För Stellaris så stämmer inte det här, utan du kan faktiskt lita på att du kan vara diplomatisk och du kan vara relativt fredlig om du så önskar. Det tycker jag är skithäftigt. Om vi leker med tanken att folk som lyssnar nu inte har hört förra veckans avsnitt, om lite kort, vad är det för något typ av spel? Ja, kan vi ta den faktiskt riktiga termen och alltihopa. Det är ett sci-fi 4X-spel med inslag av Grand Strategy. Vad är då skillnaden mellan 4X och Grand Strategy om man tänker? Medan 4X vet säkert folk mycket vad det är för något. Det är ju ungefär Civilization, är ett väldigt lätt spelat sånt spel. Nu kommer jag inte ihåg vad de 4X står för, men det är typiska Explore, Expand, Exploit och Exterminate. Precis. What? Han kunde dem till och med. Jag brukar alltid komma ihåg Explore och Exterminate. Så jag vet att det är någonting för science och någonting för diplomati. Men i alla fall, det här är då mer Grand Strategy, ett sånt spel som ser ut som du har en karta på världen bara och sen så diplomati och snack, och du, när du invaderar någon så högerklickar du på invadera, sen får du ett par nummer tillbaka på hur det gick. Okay. Så att, ja, i det här fallet så har det blivit en god blandning av det, och det är ju sci-fi i rymden och mycket alien-varelser och sånt där, så det är det. Finns, men just det här med, för kopplingarna direkt till Civ är ju, ligger ju där. Absolut. För där är ju, det finns ju en hel del diplomati och så. Känner du att det är ganska snarlikt? Eller diplomatin ganska är så mycket bättre i det här spelet, just med vad du kan göra med diplomati. Det tog, man sitter ju lite fast i det där att i Civ att okej, jag kan köra lite diplomati för att byta möjligtvis resurser. Eller jag vill inte att du ska attackera mig. Det är de två grejerna du har att göra. I det här fallet så har du ju så mycket alienvarelser att du vet att okej, jag har en planet här som jag vill bosätta mig på. Den har jättebra med mineraler, den ger mig massa space bucks, massa rymdpengar. Och, men det är liksom en planet som är gjord bara av vatten och mina gubbar trivs bara i en öken. Och då kan jag göra så här, men då kan jag ha en migration grej med några folk som jag är liksom vän med kanske. Ja, om jag ger er liksom ett par lite rymdpengar och rymdmineraler en gång i månaden, så under 10 år så får alla ert typ av folk komma och bo på min planet och jobba där. Okay. Och då får man ut massa roliga grejer fört. Och det är liksom, det är en sån där grej som jag inte visste förrän jättesent i spelet, att jaha, det var där den där grejen gjorde. Så att, ja, man kan göra väldigt mycket. Det finns mycket i diplomatin som ger mycket fördelar på att attans. Jag skulle inte bara krigat, och varje gång de bad mig om någonting ska jag inte bara alien scum get away from me, utan det tjänar faktiskt på att ha lite diplomati. Men alltså, jag har spelat ganska många timmar av det här spelet, och det har alltid slutat med att jag varit tvungen att kriga i alla fall, för att de tycker inte om mig. De vill bara inte. Det spelar ingen roll vad jag gör för någonting. Jag sa, men vi vill ha lite, inte nödvändigtvis open borders, vi kan migrera lite så här, såna saker. Jag försöker ge er saker, men ni vill inte ha dem. För alltså, du får ju tala med Rob, dem och... Rob, du vet, vi har inte velat säga det här till dig tidigare, men det här att folk inte riktigt tycker om dig, det stannar inte bara i verkliga världen. Jag är ledsen. Du kan inte, det finns ju den här traiten som man väljer, som de heter repugnant, men... Nej, jag spelar ju alltid som humans. Då har jag ju, jag är ju så här extreme fanatic xenophile, så att I'll shag anything. Och folk tycker ju det är lite konstigt. Fast även när jag inte har varit fanatic xenophile, så har de alltid varit så här, nej, vi tycker inte riktigt om dig. Du ser konstig ut. Ja, men det har ju, alltså, det är lite roligt, för det har väldigt mycket att göra vilken typ av civilisation, och speciellt vilken typ av styrelse man har. Och det är så mycket faktorer som leder in på liksom, okej, har vi varit i krig? Har vi nyss lärt känna varandra? Är vi nära varandra? Liksom border friction? Och är det någonting bara i sättet som liksom, du bestyr saker i ditt imperium som inte vi tycker om? Jag menar, om det är så att, om du råkar älska slavar och har hela ditt imperium uppbyggt av slav labor, och så råkar dina grannar vara fanatiska individualister som hävdar att ingen ska någonsin behöva vara slav, då blir det problem. Ja, nej, men jag säger inte det. Jag menar bara på att även om jag stötte på en civilisation som var exakt likadan som min i stort sett. De var xenophiles, de hade diplomacy, liksom allting var likadant. Men de bara, nej, vi tyckte inte om mig. Vi och tyckte du inte om antar mig. Att du direkt satt en ambassad hos dem för att stärka relationer och börja snacka med dem. Precis. Ja, då vet jag inte vad då är. Nej, du är imponerad att du lyckades paja den relationen. Och jag tror det absolut värsta är nog border friction, för att border friction, den ligger på typ så här 1000 miljoner i negative points om man bara kommer upp och smyger lite, typ bara en millimeter border på dem, så är de liksom så här, nej, vi tycker de är... Vänta, du menar att du har gått runt och smygit kring dina grannars gränser med dina enorma stridsskepp och armador? Nej, jag har alltid mina... Jag bygger alltid upp mina stridsskepp sist, typ. De får sitta i solsystemet. Ja, men det förklarar ju saken. Om du är så vek i din militärstyrka, då är det klart de inte ser gott på dig. Du, jag har varit så pass... Jag fuskade till mig vid något tillfälle bara för att se vad som skulle hända. Jag fuskade till mig via shit grejer. Fuskade till mig så jag hade en skitstor armada så här, och jag kunde ta ner till och med Fallen Empires, liksom. Då var de bara rädda för mig istället. Så jag kunde inte vinna hur jag gjorde. Nej, det finns något som heter balans. Jo, jag vet. Nej, men det har ju varit så att jag har haft ganska stor, i en av mina senare places där jag faktiskt hade lärt mig lite mer hur man balanserar lite, så var jag ändå relativt balanserad. Jag var inte allt för stark. Jag var ungefär equal med de flesta som var runt omkring mig. Men ändå så var de så här, nej, vi tycker inte om dig. Nu får du fan ge dig. Flytta bort. Typ. Men det som är jag tänkte nu ta och avbryta er lite här och tänka om jag vill veta lite, för vi har pratat förra veckan om spelet, så de som lyssnar får hoppa tillbaka och lyssna lite vad det går ut på och så vidare. Men jag vill veta bara vad ni tycker egentligen om spelet. Vad är dess styrkor och svagheter? Om vi börjar med Lotta. Jag tycker det är jätteroligt. Som sagt, att du har optionen att vara fredlig om du vill. Du är inte tvingad till någonting. Och också så tycker jag väldigt mycket om att man kan skapa sina egna raser med sina egna traits. Och du kan verkligen, du kan verkligen skräddarsy den genetiska koden för arten du tänker sprida över galaxen och de andra arterna som redan finns där om du vill. Så att jag tycker väldigt mycket om att du kan välja så mycket själv och att du är fri, att det är så många olika parametrar som spelar roll på utgången av spelet. Och det känns ändå inte som en fullkomligt RGN rollover på dig. Jag tycker redigt bra om det. Mm. Finns det någonting som du ser, det här kunde de kanske ha gjort lite bättre eller utvecklat? Både, det kan ju vara någonting i det strategiska djupet, i mekaniken, eller bara ytliga, eller ljudmässigt, eller vad som helst. Finns det någonting du har tänkt på? Alltså en grej som skulle vara kul att testa, som jag för mig finns möjligheten till, det är multiplayer. Just det, ja men det finns jag. Det har jag faktiskt sett. Yes. Jag försöker lura så många folk jag kan till att inskaffa det här spelet. Så att... Excellent. Multiplayer och också mer möjlighet att faktiskt skriva sin arts bakgrundshistoria. Mm. Jag har också en helt fantastisk och enormt lång bakgrundshistoria för våran. Ja, men det var ju det som var lite roligt, att sättet vi satt oss och spelade spelet. Jag såg lite YouTube-footage på det här och tänkte, ja, lite strategispel jag var ute efter. Och såg det här då och såg liksom att det känns lite Star Trek Next Generation, åka runt och behöver nämligen inte alltid stöta på en fiendefaktion, utan bara åka runt och utforska stjärnor och bygga grejer och hålla din egen liksom civilisation öppen. Då satt ju Lotta och jag med och verkligen, okej, nu ska vi bygga upp våran civilisation, vad ska vi basera den på, vad ska de heta, vad är deras backstory, och det har varit ganska, det var rätt roligt att göra så, inte bara försöka minimaxa alltihopa som man gör på ett vanligt spel, att okej, okay, hur mycket pluspoäng får jag det här, vad är det bästa valet jag kan göra, utan vad skulle det här folket göra. Och vi slutade ju med att göra dem, så vi stod ett namn, så att namn tar ju längst att rita på, vad var vi döpte dem till? Voidborn. Japp. Yep. Alla, och det var liksom... alla som har koll på Warhammer 40K. Nu bara råkade det bli samma namn där, för vi hade ju rasens bakgrundshistoria innan vi kom på namnet, men historien var ju att jorden, om man säger det, var folket, människorna, vi var ju människor först, så vi tittade igenom vad skulle vi vara för ras, och sen så, okej, vi vill inte vara några bläckfisklar, sniglar, svampar eller insekter, det blir nog människor hur vi än gör. Och så väljer jag, okej, backstoryn är att människornas bästa, alltså de som är mest smartaste och så, blir ivägskickade. De bygger en wormhole-generator som då skickar iväg oss till en annan galax. Och där har då de bara de smartaste, bäst utvalda vet att vi kan skicka iväg er till en annan galax och ni kan utforska där. Vi vet inte vart ni blir skickade och ni kan inte komma tillbaka, utan ni måste bygga en till sig generator på den andra galaxen. Eftersom att spelen utspelar sig bara i galaxer också, så var det passande att vi kommer dit. Och då utspelar sig, när vi startar spelet, att ja, de har levt ett par hundra år eller sådär och lyckats liksom bygga upp en liten bas på en planet som de landar på. Och då har blivit lite ändrade genetiskt och allt möjligt sånt där för att liksom kunna anpassa sig till den här planeten och alltihopa och så. De är människans elit. De är som en liten en bättre ras. Det är alla bästa traitsen som vi kan få. Det är lite som gamers alltså. Som alla andra, precis. Fast lite bättre. Ja. Why, of course. Men det var lite roligt att veta sin backstory då. Då kan man säga, men vi har wormhole-generatorer också som vårt drivmedel. Eftersom att det var det vi kunde. Och sen så kan man då basera allting. Okej, vi utforskar det här ihop. Men vi hatar inte aliens, men vi älskar inte aliens. Vi är liksom cautious. Vi ser lite vad vi kan ta. Och vissa grannar som ser ut som insekter kan man komma bra överens med. Vissa grannar som är fåglar måste bara utrotas för att de... freaking space amoebas. Ja, space amoebas. Freaking space amoebas. De dödade vårt science ship. Och vi hade en skitbra science captain på det. skithög level det, och helt awesome. Och så kom Joggan Space Amoebas och dödade henne. Ja, och sen var det varje Space Amoeba. Vilka fräcka amöbor. Ja, det var hemskt. Så, att, så fort vi stötte på dem här sen igen så var de tvungna att dö. Men det är lugnt. Vi, de var tvungna att dö. Vi forskar fram och kultiverar små Space Amoeba-barn som vi har stulit från de här stora som vi kan bygga in i våra större skepp alltså, och attackera de andra. Det här låter som en dockisåpa i rymden. Ja, men det blir inte liksom, så. Jag måste bara fråga. Hittar ni på någon sån här lång backstory för alla era science ship officers och alla sådana ja. Också? Det var alltså, ju lite, de började sin berättelse i och med att de liksom blev kaptener på sina skepp. Det är ju där deras coola episka historia börjar. Ja, vi hade ju hon som jobbade med industriforskningen. Hon blev ju typ 104 år. Ja, skitgammal. Hon satt där och hela tiden levde längst av allihopa. Och vi hade någon admiral som satt i någon flotta som hade suttit och väntade på strid. För att liksom, Space Amoebas förstör vårt science-skepp och sen förstörde vi dem. Och så här, vi måste ha en admiral. Vi måste bygga en flotta för att förhindra det igen. Och liksom, ja, nu dekorerad general som ska styra den här flottan och leda liksom, krig mot Space Amoeba. Hon fick sin första battle när hon var 70 eller något sånt där. Bara, nu jag har väntat hela mitt liv på att få slåss mot de här amoebas. Men... Det enda jag faktiskt gick in för att göra någon sån där story grej var nog för mitt science ship. Jag döpte såklart mitt första science ship till the UNS Enterprise. UNS var det första som jag döpte till Enterprise. Sen la jag bara till en bokstav varje gång det gick sånt. Men då hade jag hade min första science officer. Han var Liam McCormack. Och sen döpte jag alla mina efter det till McCormack efternamn. Så det var liksom en lång linje med science officers som var det pågick alltså flera hundra år. Första han Liam, han var typ så här 108 år gammal eller någonting. Han utlevde typ alla andra officers i hela jävla flottan. Ja, det låter i alla fall som att ni helt klart tända på det här spelet. Ja, definitivt. Vi får ta en multiplayer-sektion någon gång. Yes. Vad kul, men då stänger vi Stellaris där och så hoppar vi vidare till något annat ute i rymden, och det är ju inte något annat än gamla heliga Halo ODST, yes, som du ville snacka lite om. Men om man mot förmodan har gömt sig under en sten de senaste 20 åren, vad är Halo ODST? Halo ODST är alltså en sidoberättelse till som utspelar sig under början på Halo 3. Tidslinjen är lite muddlad där, men det under Halo 3, det är ju en lång så här, grej, men jorden blir invaderad i alla fall i början på Halo 3, och det är en massa aliens och grejer, ja, sådär. Och det här utspelar sig under den perioden, fast en sidostory som handlar om ODSTs. De är alltså Orbital Drop Shock Troopers. De är the best of the best liksom. De är så här special forces, och de skickas in för att ta del av lite grejer, ta hand om saker i stort sett. Och de skickas ner från ett skepp i rymden och flyger ner i såna små pods typ. Och man måste vara lite smått crazy för att vara med. De är i stort sett, för man skickas ner en liten sån här tunn liten armerad pod liksom, för ner på en planet. Det är inte en glorifierad container. Ja, men det är typ det. Det är inte, alltså, det är inte mycket de har till protection där, alltså. När det kommer till, men i alla fall, det handlar om en squad med dem då, som är ledd av Nathan Fillion helt enkelt. Och han med i spelet. Nice. Han har gjort han gör rösten och det är hans liknelse också på karaktären. Och det är värsta, det är egentligen värsta Firefly reunion, för både Alan Tudyk och Adam Baldwin gör röster till de två av de andra i squaden, så att nice. Men om man tar storyn då, de droppas in för att de är på väg för någon secret mission, för det kommer någon snubbe från Office of Naval Intelligence eller ONI. Så får det låta lite smått mer sinister än vad det egentligen är. Eller ja, det beror på. Hon kommer och säger att nej, vi ska göra det här, vi ska in och leta efter den här grejen. De får reda på vad det är för någonting, och de är bara där för att följa order. Så de skickas in, och samtidigt som de flyger ner i sina drop pods, så händer det en grej och de blir lite slagna ur course. Och man spelar som primärt, först och främst så spelar man som en karaktär som heter The Rookie. Han, Silent Protagonist. De skojar till och med om det, säger att det här är liksom tid för att vara en strong silent type, vilket är exakt det man är i stort sett. Och spelet är större delen av spelet är sett ur flashbacks, som för present time är 6 timmar efter allting det här hände, och det är då man springer runt som rookie under i nighttime i den här staden som heter New Mombasa. Och man springer runt och letar helt enkelt, försöker hitta resten av sitt team. Och man stöter på små objekt och får man se en liten cutscene, och då droppas man tillbaka i tiden och får spela som de andra karaktärerna i skåden helt enkelt, som utspelar sig då från tiden strax efter det här hände upp till till kvällen då när Rookie springer omkring. Och det finns en hel del saker att göra. Det finns det är lite collectibles och sånt där, men jag känner att det här spelet är, jag vet inte om det skulle vara underskattat eller så. Jag har inte riktigt tittat runt så mycket för att se vad folk säger, men jag känner att det borde uppmärksammas mer, för det är faktiskt ett väldigt bra spel. Storyn är väldigt bra. Jag menar, du får spelet sett ut i vissa flashbacks och så. Karaktärerna, man känner igen dem ändå liksom. De är inte bara så här platta karaktärer. Det kan ju mycket av det är nog röstskådespeleriet också är det. Och det finns en hel del grejer också i det här spelet som gör att det känns lite närmare hjärtat också, på grund av att du spelar inte som en superhjälte, super soldier, utan du är vanliga människor helt enkelt, eller så vanliga man kan bli när man är en special forces ODST helt enkelt. Och det gör att det känns inte lika fantastiskt på något sätt, även om man springer runt och skjuter aliens. Men så att jag tänkte, jag är lite nyfiken, för det är jättekul att du tar upp ett spel, för det här kom ju ut, när kom det ut? Jag vet inte när det kom ut, 2008 någonstans där tror jag. Det är kul att belysa lite äldre spel så här. Jag tänkte, för du sa det, jag skulle vilja ta upp, det är värt att belysa det här. Jag tänkte, finns det någonting med det här spelet utöver det du redan sagt nu som skiljer det åt i gameplay till exempel mot övriga Halo-spel? Alltså du har ju, det är ju mycket i stort sett samma egentligen. Den är ju byggt på Halo 3-motor och så att många av animationerna och så är ju väldigt känns ändå som Master Chief och så, även man hoppar lite, man hoppar inte lika högt och så, man kan inte slå, man slår inte lika hårt som Master Chief, och du kan inte dual wielda vissa vapen och så, för att de är för stora helt enkelt, om man säger det på det här sättet. Så att du är lite svagare helt enkelt. Det krävs lite mer för att du ska prevaila då i slutet. Men den har ju lite andra saker som stärker. Du har en funktion som heter Visor, vilket är någonting som du aktiverar, vilket gör att du ser. Det är lite som nattseende nästan, eller night vision, fast du får en outline på många grejer och så, vilket är väldigt snyggt. Och det är någonting som jag gärna skulle vilja se i fler spel faktiskt, i first person spel, att du får en outline på alla grejer så. Jag har sett det i några andra spel, men det är väldigt snyggt, och är det här spelet lika lättillgängligt som Halo-spelen? Jag tänkte om den skiljer sig på något sätt. Säg att någon som, ja men jag har bara kört de här riktiga, inom situationstecken, Halo-spelen. Är det lika lätt för dem att hoppa in i det här? Eller är det så att de, men det här var annorlunda? Eller vad tror du? Jag vet inte, jag tror att den har nog samma tillgänglighet som Halo-spelen. Möjligtvis, det är ju en sidostory, så att du kräver ju inte egentligen att du behöver spela de andra spelen, men det hjälper ju säkert för att du ska veta vart du är någonstans. Men jag tror nog att på grund av att du inte har, det är en self-contained story ändå, men den passar ju in i det stora hela. Jag tänkte just mer om det var något i själva mekaniken som skilde. Alltså jag tror inte det är så stor skillnad egentligen, men jag tror att på grund av att du inte spelar som en super soldier, så är det möjligtvis att det känns lite mer down to earth på något sätt. Även om det kanske inte, har man spelat de andra spelen så är det nog inte så jätteskillnad direkt. Men jag tror att när det kommer till ODST, så på grund av att man vet från the get-go att du inte spelar som en super soldier, så tror jag nog att det kanske känns, det kanske färgar ens vy av spelet lite också, på det sättet. Men vad kul. Men det är kul ändå att höra att du tar upp lite, för det är värt att belysa. Ja, det finns nu till, och har man ett, man behöver inte ha ett 360 för att kunna spela, utan det finns på Xbox One i Master Chief Collection. Finns det. Så att då är det 60 FPS. Så att, är det, spelar det roll för dig, Carl till exempel, så kanske så är det värt. Men det finns i Master Chief Collection, definitivt. Ja. Vad bra, men där har vi Halo ODST. Och från att vara på en plats i rymden till Mars kan vi hoppa till. Vad händer på Mars? Jo, där utspelar sig Doom, som jag har spelat. Doom, I tell you, Doom. Oh no. Man kan säga att det här spelet, det här? Vems Doom? Är det Dooms Doom? Är du Doom eller i huvudet? Nej, nu blir vi, nej. Är du Doom i... Ja, Jesus, nu ska jag inte gå vidare. Vi kommer igen. Slavs, säger jag. Mm. Mycket går, mycket slavs. Mycket skjuta, mycket slavs. Varför inte hoppa upp? Jag menar, på en gång när du startar spelet så vaknar du upp liggandes på en brits. Och på en gång springer, eller inte springer, men det rör sig då, jag tänkte säga zombies, men det är ju typ demoner som rör sig direkt mot dig medan du sitter fast på britsen, och du får hoppa upp och ta en pickadoll och skjuta skallen av dem på en gång. Liksom. Okay. Och sen är det så, det fulltas. Nej, verkligen inte. Det här går tillbaka till Doom 1 och Doom 2 på det sättet att det är monster, du ska mosa skiten nu då. No questions asked. Liksom. Så, ta ut dem bara. Visst, det finns en liten story om att du vaknar upp på den här planeten på en brits, och det sägs, ja men vänta här, släpp inte loss den här jäveln, för han kan ju ta koll på typ allt. Och då menar vi allt. Och det kan ju vara ett minus. Men de går inte in på det riktigt sådär. Jag vill inte säga för mycket heller, för det kanske är lite saker som händer senare. Men det är inte som att storyn kanske är något man är ute efter i det här fallet. Doom 3 var ju betydligt mer ute efter en story, kändes det som. Men jag personligen var inte så mycket för Doom 3. Inte för att jag var så mycket för Doom 1 och 2 när det begav sig heller. Men det här ligger rätt i tiden. Verkligen. Hur tycker du? Hur tycker du? För du tycker ju mycket om Wolfenstein-spelet också. Och de kommer ju lite från samma grunder. Mm. Hur är de väldigt lika då, med tanke på att du tyckte om det också, eller? Nej. Okej, okay, vad är det du gör som är så bra som Wolfenstein inte gör då? För att jag har inte spelat dem. Så. För det första, det är jättekul att du ställer just den frågan. För det är ju id Software. Och id ligger ju bakom ursprungligen Wolfenstein, väl? Så. Mm. Och motorn då, id Tech, är ju den som används i Wolfenstein. Så det finns ju mycket liknelser och liknande saker. Även om det här är en version senare nu. Men gameplayet är ju, precis som Wolfenstein, så finns det ju en direkthet så att säga i gameplayet. Det vill säga du tar upp puffrarna och kan skjuta allt. Men där Wolfenstein skiljer sig är ju att den faktiskt har en betydligt mer utfläschad story, trott eller ej. Vilket man inte riktigt tänkte på när det begav sig, att Wolfenstein skulle ha en bra story. Och sex scener och allt vad det är. Det får Rob ta upp längre fram. Redan sett dem. Det slipper du ju då i Doom, och de går inte in för det. Men mekaniken i den här direkta FPS-approachen ligger ju där faktiskt. Och det är väl framförallt vapnena som är det som skiljer det lite extra mycket. Inte bara på det sättet att du hittar alla de här klassiska vapnena, men du kan ju faktiskt såklart uppgradera dem och göra dem betydligt mer fläskigare, men på sätt som gör att du, det är inte som att du, ja men nu adderar jag den hårdare skott bara. Nej, du adderar en sak som gör att du kan skicka iväg missiler som samlar ihop sig till en stort tjåg och bara mosar de här jävla och massa häftiga saker som jag egentligen inte vill spoila, för vapnen är lite av en behållning på det sättet faktiskt, när man kommer in en bit. Mm. Visst. Men annars, det finns ju också, det finns skills liksom. Du tjänar som poäng som du kan använda för att göra öka din hälsa och armor, det här klassiska liksom. Och sen så kan du ju, som jag sa då, även fixa så att vapnen blir bättre. Och det är så tydligt också i, om vi ska gå tillbaka lite till storyn, för när han vaknar upp, det är som sagt direkt på, men det finns en story. Det är bara att den här Doom Marine, som han kallas, eller Doom vad nu är, Doom han, guy. Han refereras till Doom som Doom Marine i spelet. Ja. Yes. Aha, okay. Han kallas Doom Marine. Han skiter ju i storyn. Det är så uppenbart. Det är som att, ja men kolla här, säger, spelet säger så här, kolla här, vi har en story här. Och så har de en röst, en narrator som pratar med han. Okej, nu är det så här, nu ska jag fixa det här. Då behöver du vara försiktig och trycka på knapparna rätt. Han tar och sparkar sönder skiten. Och så går de vidare och han ska, okej, säger den här som hjälper honom, det är en, jag skulle inte säga companion, men det är en snubbe som man får hjälp av i början av spelet, och ytterligare igenom, okej, men tryck i rätt följd nu så att inte, du kan inte bara, och han slår sönder skiten igen. Och så fortsätter det är hela tiden den här, han skiter det, han, när han ska ta de här, man kan hitta så här droid som flyger runt eller sitter, och de, när du tar en sån, då är det då du kan uppgradera vapnena. Och när du då har tagit en sån där, när han är klar med uppgraderingen, då slår han ju till den där jävla roboten så att den flyger iväg en bit. Jag vet inte varför han gör det, men han gör det. Det känns som att den där, vi pratade om det för jag tror typ 4-5 podcasten, vi pratade om Doom-comiken som fanns på internet med Doom Guy då, där han är typ såhär ranting maniac som springer omkring och slår sönder och skjuter sönder saker och är värsta galningen. Det känns som att det är exakt samma karaktär fast tyst bara. Ja, han är helt enkelt, han är så här tillfredsställande okomplicerad i vad han är liksom. Han är på sätt och vis sinnesbilden av vad vi tänker Doom är. Det är direkt enkelt och så. Fast spelet i sig är ju så tydligt 2016 ändå med liksom uppgradering och allt det här. Så det är kul att de har åkt tillbaka i tiden och så har de lyft den här Doom Guy Marine och så har de droppat honom i ett spel 2016 och sagt, nu var dig själv här. Och han hoppar på, han gör ju glory kill såklart numera, för det är ju 2016, han går inte bara runt och skjuter, utan han kan ju, han knockar de här demonerna så att de då börjar liksom flimra, och då kan man gå fram och så gör han en glory kill. Och då är det så nifty, va, att om jag riktar in mig precis på huvudet, då är det ju precis huvudet han slår på. Medan om jag då riktar in mig på benet eller i magen, då är det där han slår. Och så gör han en liten animation typ. Som att han, okej, jag slår på armen. Han tar, slår på armen, drar bort armen och slår bort huvudet. På demonen. Eller jag slår på huvudet, där det bara puffs, hela huvudet borta. Och så vidare. Men då menar du alltså där, att man kan sikta upp och ner i det här Doom? Ja! Du behöver inte ens trycka på page up eller page down för det här. Oj, nu har vi kommit långt. Yes. Något som jag tyckte, jag har ju bara spelat typ en timme eller så, storyn hittills, så jag ska sätta mig och spela mer av det. Men en av de roligaste sakerna jag stötte på var någon sån här, det var någon sån här power-up-grej som gjorde att du var tvungen att springa ut och slå på saker. Det var du inga vapen eller någonting, det var bara fists up och bara dun dun dun. Han får en power up, det kanske den tänker på. När han slår dem så slår han rakt in i bröstkorgen och tar ut hjärtat på dem. Nej, det här var bara en power up, någon som jag stötte på, någon var någon så här overdrive grej eller jag stötte på någon av banorna, och det är helt enkelt bara, du kan inte använda vapen utan det är bara fists, och det bara springer upp bara när en berserker eller något sånt där. Ja, precis. Ett slag, jag tror det typ, de är döda, man bara oh shit. Ja, det var, allting handlar om gameplay det här liksom, känns det verkligen som. Och det går för oss in då i multiplayern, som jag faktiskt har suttit en hel del med. Den är också ganska okomplicerad. Det är ju liksom en typ av arena shooter, klassisk Quake-ish Unreal Tournament. Det har en del olika spellägen, så det finns mer rondbaserade lägen där du faktiskt behöver vara lite betydligt mer strategisk. Men i grund och botten, om du kör team deathmatch, så är det ju verkligen, ju fort du ser någon, mosa skiten ur den. Så. Nice. Så kör man med liksom vänner och du ser din kompis komma, ja, det finns inga roligare än att smyga på dem och sen bara dra huvudet av dem. Så. Som sig bör. Men du har lite XP-system såklart, så att du hela tiden går upp, och du går i princip upp varje gång du kör en nivå, nästan känns det som. Och du låser upp hela tiden lite nya, egentligen bara skins, kanske lite vapen såklart, och poser, vad heter det? Taunts är det. Taunts. Så det är inte att du får någonting som kan göra att du kanske blir superbra i spelet liksom, så att det är någonting du gör dig OP, men du hela tiden har en progression, du kan ändra din gubbe och så, och jag tycker det funkar väldigt bra. Det är ganska enkelt, det ger inte några dumma fördelar till andra personer som har kört för länge, utan det, ja. Så inte hans ordval där att inte kört liksom mycket eller blivit bra på spel, utan de som har kört för länge. Precis. Du har 50 nivåer först och sen nollställs det, och då får du, då ökar en annan slags nivå som heter Echelon, och då har du alltså Echelon, och då kan du få ytterligare 50 nivåer på Echelon 1, och så finns det 10 Echelons, så 50 nivåer på varje, så det finns en hel del du kan låsa upp lite så här, någon grejer. Form av nästan så här prestige-grej skulle jag vilja säga. Ja, precis. Precis. Sen är det ju såklart, jag har ju märkt när jag har kört nu att det är betydligt mer tydligt nu än för ett par veckor sedan när jag körde multiplayer-beten, hur folk faktiskt har lärt sig spelet, banorna betydligt bättre. Det krävs verkligen inte mycket tid att titta efter det, utan det, du hoppar in och så märker att ja, det här gänget, de har kört det här banan fullt ut. De är verkligen, de tar allting, liksom hittar vägarna på en gång, och det blir liksom bara en hög med blod på golvet. Men så är det ju med folk som det är lite roligt just att det är arena shooter, för spelade man, jag tror det som Quake och sånt där på den gamla goa gamla tiden där, så kanske man kommer in i det här spelet och vet, ja just det, den här typen av spel, och sen börjar man köra och så sätter man sig in i det ganska fort, så det blir folk som var duktiga och är duktiga på den typen av spel, det tar en väldigt kort tid för dem att lära sig banan, och sen när det är kört, då kan oss dödliga inte längre riktigt njuta av det på samma sätt. Precis, både ja och nej, för här är ju fördelen, dels du kommer aldrig köra en match där du inte dödar någon, utan även om de är bra så kommer du alltid få ett antal kills liksom. Även jag som inte är någon superspelare liksom, på multiplayer-scenen liksom, jag får ganska bra matcher ändå, så det, balanseringen ligger väldigt bra där. Det är ju en matchmaking funktion som jag tycker har funkat hittills för mig väldigt bra. Det har varit jämna matcher, och även om motståndarna har varit ganska samlade ibland och inte i andra tillfällen, så har det ändå då varit ganska jämnt. Okay. Och det är just hur man tar sig an multiplayern på det sättet, att det här är ju inte någon taktisk shooter, utan det är egentligen hoppa in, ha kul liksom, så. På gott och ont. Det gäller ju egentligen multiplayer och bara hoppa in och ha kul. Någonting som verkligen kan ta glädjen från något sånt här, det är ju lag och hög ping. Hur är det? Hur är netcoden på spelet? Ja, id Software gör ju saker bra. Och jag personligen har inte märkt av något. Jag tror Kalle sa någonting om att det var hög ping då. Ja, under betan så var det ju väldigt hög ping. Det var, låg uppe på 900 någonting så där i vissa tillfällen. Jag har ju kört några matcher så här, det inte var det. Precis. Jag personligen har inte märkt av något faktiskt. Okej, det leder mig in till en fråga jag hade här. När du sa matchmaking och sånt, jag antar då multiplayer, hur man spelar, det är inte du väljer en server att hoppa in, utan det är du kör, han matchmaker åt dig. Ja, du väljer bara spelläget och sen väntar du på att hoppa in folk. Och då är det ju förmodligen, då kan det ju vara så, med tanke på betan så var det förmodligen ganska mycket färre folk som spelade. Då är det möjligt att du fick någon som var nära din skillnivå, men kanske satt på andra sidan världen. Ja. Eftersom att det inte fanns lika många som spelade, vet man ju inte. Matchmaking, det är problemet med just matchmaking, att man vet ju inte riktigt hur de gör den. Och det är alltid något man kan klaga på, som tur är, om det går ut för en. Så är det. Jag har sett några konstiga namn eller något sådär, vilket man brukar se om man ser folk. Man brukar ju få rätt mycket ryskt i alla fall, från Sverige. Jag kan inte riktigt påstå att jag har sett så många sådana namn. Jag vet inte hur det är med dig, Fredrik, om du har kollat på dem direkt. Så att jag har det. För det var ju ryssar när vi körde i betan mycket, när jag körde. Men nu har jag inte märkt av några direkt. Härligt. Det var ingen som hade råd att köpa spel. Kanske. Nej, det är piratkopierat alltihopa där borta. Ja. Nej, men hittills det jag har kört har flyttit på bra. Jag har inte märkt av någon lag från det att de hoppar runt och ser konstiga ut, och inte heller jag för min del. Och inställningsmässigt så har jag spelat rent generellt på både single och multiplayer. Det har ju väldigt mycket inställningar och du kan ändra på ditten och datan. Och, jag kör 60 fps på high på allt. Jag hade ultra förut när jag körde singelspelet, men jag tänkte jag drar ner det lite för att få lite bättre bättre snurr på det. Och då är det ändå ett spel som om du vill dra upp allting så kan det se jävligt snyggt ut. Vad kör du för det IdTech? Vad är det för motor de använder, vet du det? Ja, den heter väl IdTech. Jag får med att den heter så. Ja, den heter så. Undrar om det är fjärde generationen det här. Wolfenstein har ju den föregående versionen, tror jag. Mm. Och det, om den skulle vara fjärde... Det är så mycket att hålla på med vad heter de? DICE's Frostbite Engine, mm. Vi har CryEngine och med Unreal Engine 4. Det är IdTech 6 är det som de har. Jag brukar hålla koll på vilka motorer FPS-spelen använder nu för tiden, förutom just IdTech. Men, ja. Mm. Ja, och Wolfenstein New Order har IdTech 5. Så att det är precis som ni säger. Okej, ja, annars så, vad ska man säga mer? Det är ju en special grej för multiplayer-banorna då, är ju de här så kallade Demon Rune som du hittar. Och Demon Rune är i princip en möjlighet för dig att bli ett monster under en kort stund. Så du blir alltså en av de här demonerna. Och man väljer då när man startar ronden vilken typ av demon man vill bli då, om man mot förmodan hittar den här Demon Runen på banan. Och där tycker jag faktiskt det, man tänker, fan, jag har 30 sekunder på mig, nu jävlar ska jag spränga dem, jävlar åt helvete. Och så springer man runt, hoppar och studsar och hittar dem och de bara, hjälp! Och så springer de iväg och bara, haha, försök inte. Jag bara skjuter iväg mina missiler, för jag kör den här Revenant som han heter, som är en snubbe som har jetpack på ryggen och han kan flyga lite och han skjuter på typ raketer. Han är inte lika stark, men får man ös på den här snubben, då kan du fan spränga skiten och varenda jävla du ser. Oh, det är så jävla mysigt. Men, och då kommer vi till den absolut viktigaste frågan i hela det här avsnittet. Hur gulligt det är. Nej. Hur snyggt är splattret? Är det bra splatter? Ja, det, jag vet inte om det är bara jag som har inbillat mig det eller något, men det känns mer splattrigt i singelspelet. Jag tror nog du har rätt, men jag tror det är nog för att du ska fokusera så mycket på i multiplayern helt enkelt. Och om jag ska utgå från singelspelet, så mumsikt, säger jag. Mumsikt. Smaka på ordet, mumsikt. Det är just den här känslan när du on a roll liksom, och har dina härliga hagelbrak eller vad fan du har och skjuter och de slafsas och ramlar ihop och sen kanske hittar de här power-upsen som gör att du liksom kan gå bärsärka igång med dina armar bara i nyllet på dem, och sen framförallt är det ju de här glory killsen som gör det härligt slafsigt också och benknäckande. Yes, men är det så att ni faktiskt vill ha en betydligt mer ingående syn på Doom, så skulle jag i så fall rekommendera att ni hoppar in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så har vi en recension av Doom där som nyligen kom ut, så ta en titt där, vet jag. Jag personligen rekommenderar det, och jag skulle jättegärna vilja veta vad ni där ute tycker, så är det bara att mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se om det är så att ni tycker att jag har rätt eller fel, eller att, ja, att Rob är snygg. Så får man också göra. Eller hur, Rob? Är du säker? Det håller jag med om. Men det var spel i fokus, och vi hoppar vidare, och vi hoppar vidare till utmaningsuppföljningen. För det är ju så här att vi har ju utmanat varandra, och nu är det dags för lite uppföljning av ett visst spel, och i det här fallet så är det Lotta som har spelat Return to Mysterious Island. Och då är ju första frågan, vad är det här för något typ av spel? Det här är ett gåtlösarspel av, jag måste faktiskt säga, högsta kaliber. Det är peka-klicka-spel. Fyllt med pussel. Man vaknar upp på en, vad man misstänker är, öde ö med inget mer än kläder man har på kroppen, och och en telefon som inte har någon täckning. Of course. För att du vaknar upp på en strand någonstans. För att du har haft den här fantastiskt briljanta idén att du ska segla över Atlanten, tror jag det. Eller segla runt världen till och med. Något sånt där. Ja. Och det har ju gått alldeles ut med förträffligt. Och nu sitter du fast på den här ön. Och jag ska säga, jag har inte spelat färdigt spelet ännu, men jag tänker definitivt göra det. Det är intressanta pussel som man ställs inför, och man kan lösa dem på flera olika sätt, eller många av pusslen kan man lösa på flera olika sätt. Okej, är det pussel i miljön liksom, eller är det liksom saker som dyker upp? Eller? Ja. Ja, precis. Det är till exempel hur i hela fridens dag ska du hitta mat? Och så bland annat då, precis i början, så finns där en liten pöl med musslor, eller ostron tror jag till och med det. Och då får man klura på, ja men hur i hela fridens dag kan jag få i mig de här ostronen? Och om man letar runt lite till så hittar man kokosnötter. Och hur öppnar man bäst en kokosnöt när man inte har några verktyg? Och lite sådär. Så att det... Ja, man får klura en hel del. Och efter ett tag, när man kommit in lite på ön, så behöver man inte heller vara ensam, utan man får en vän med sig. Väldigt trevlig, mysig och gullig liten vän. Och väldigt användbar, naturligtvis. Nej men det, ja, jag rekommenderar spelet varmt. Om jag tänker just på förstyrning och kontroll och så, finns det någonting som skiljer det här mot andra, till exempel peka och klicka spel, i hur det är uppbyggt, kanske i hur man styr runt karaktären eller så? Ja, så man har... man kan faktiskt se sig om. Och det är ju lite frasigt. Men sen är det ju det här klassiska att man går liksom höger-vänster. Man klickar på en plats i skärmen och så går man till den platsen. Kan ju påpeka att det är första person. Ja, ursäkta. Precis. Första person pekar klicka. Jaha, okej. Men är det så att det liksom, om du ska, det inte, då antar jag att det inte liksom en meny längst ner står use eller use this with your bunghole, tänkte jag säga, men det kan man inte säga. Alltså det är som det var i så här klassiska PK-klick, utan är det liksom, kommer det upp något rullhjul eller någonting, man väljer liksom hur man ska interagera med saker, eller hur funkar det? Ja, så man kan få upp sitt inventory. När man klickar på någonting i världen som man kan ta upp, så åker det in i ens inventory. Och i ditt inventory, när du tar upp det, så kan du kombinera olika saker. Okej. Och sen kan man också, när man har någonting, så kan man också i inventoryt klicka use. Komma ut till världen igen. Och sen klicka på det man tänker använda den med. Okej. Om det liksom... Funkar det smidigt och så, eller? Jag tycker att det gjorde det. Kommer nu faktiskt inte ihåg vad jag körde det på för input. Jo, jag körde tangentbord och mus. Men jag har för mig att man också kan köra det med kontroll till och med. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte testat. Jag vet att det... Jag tror inte det finns till konsolen och sånt där. Så jag tror inte det... Det är så pass gammalt också. Det kom ju 2001 eller något sånt där, tror jag. Så att, det är ju ganska fruktat vid det här laget. Precis. Okay. Finns det någonting du har att säga om just kanske grafik och ljud, så att säga? Ja, en grej som jag verkligen uppskattade med ljudet, i och med att det är första persons vy, är att man hör varifrån olika ljud kommer. Bland annat så vid ett tillfälle så stöter man på ett gäng apor som håller på och tjoar och skimmar och har sig. Och man kan höra dem på håll också innan man kommer fram. Och man hör liksom varifrån ljudet kommer. Tycker jag, men okej, om jag går åt det hållet, då kommer jag närmare aporna. Och det uppskattar jag. Grafiskt så, ja, visst, det syns att det inte är ett spel gjort i år. Absolut. Men å andra sidan så går det att spela på en ledsen potatis. Så att det är väl ledsen potatis? Ja, alltså inte en rutten potatis. Men en väldigt ledsen potatis. Är det bättre än rutten potatis? Ja, ja. Ja, ja. En, självklart, säger jag. Uppenbarligen. För jag menar, obviously. En potatis ruttnar ju när den är så ledsen och att den har gråtit så mycket att den har ruttnat av sina egna tårar. Uppenbarligen. Oh, alltså, vi måste prata om den där skalan någon dag. Ja, men, jag tror vi behöver ha en riktig okej skala. Okej, men den här ledsna potatisen låter i alla fall som en rekommendation. Och du sa ju det lite tidigare där. Ja, men absolut. Om man tycker om gåtor, jag blev lite småknäpp på en grej vid ett tillfälle. Mm-hmm. Där jag tyckte att det skulle gå att kombinera vissa saker och det gick inte och då blev jag purken. Men jag menar, å andra sidan, att göra ett spel där alla kombinationer kommer att funka och de funkar precis så som spelaren har tänkt sig, det är bara inte möjligt. Men just att man kan ändå göra väldigt mycket olika grejer. Du kan kombinera saker som antagligen aldrig någonsin kommer användas i spelet. Men du vet, om du kombinerar del A och del B så får du del C. De flesta kombinationer gör ju någonting i spelet. Det är bara det. Vid vissa tillfällen, så väldigt tidigt, så kan du kombinera saker som inte används förrän typ halva spelet framåt. Så då känns det liksom så här, okej, jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men här så testar man det på 50-11 grejer och så funkar det inte i alla fall. Man bara, skitsamma, så tar man dismantlar det helt enkelt och glömmer bort att den existerar. Men så tur så kommer ju spelet faktiskt ihåg vilka recept du redan använt. Så att, Ja, det underlättar väldigt mycket att man kan dismantla saker man har kombinerat. Om man inte har haft sönder prylarna naturligtvis. Så jag blev till exempel lite småförskräckt när jag lyckades trolla bort min kniv vid ett tillfälle. Det var då jag fick reda på det här att faktiskt går att dismantla, för att då blev jag lite desperat och klickade nästan på allt. Nej, alltså kontrollerna är ganska intuitiva. Det är relativt enkelt att klura ut hur man ska göra vad. En grej i och för sig som hade varit positivt hade varit man hade haft en knapp för att sortera sitt inventory. Ja, jo, jag vet. Inventory, du har ju i inventory så har du ju typ så här fem, det är typ 10 flikar eller någonting. Inte för att jag har någonsin varit med om under de flera gånger jag spelat det här spelet att jag har fyllt upp mer än 2 flikar tror jag som max, och då hade jag samlat på mig typ allt som gick och inte kombinerat någonting överhuvudtaget. Så att, för du får ju flera stycken liksom. Men att sortera skiten är helt förjävligt, och i uppföljaren så har de inte heller fixat det problemet, så att jag vet inte vad man, ibland sitter man och sliter hårt. Jag vet att jag har den här grejen så ligger den på typ flik 3 eller någonting. Bland en träbit och en bit tyg eller någonting så här som man har glömt där. Precis. Så att, jag håller med dig om att det hade nog varit trevligt, men samtidigt så känns det väl kanske lite realistiskt inom citattecken att du har en väska fylld med skräp som du inte kan hitta någonting i. Hur jag har alltid perfekt koll på vad som finns i väskor. Det är liksom måttstocken, plasthammaren och gaffatejpen. Det är perfekt. På vilka plattformar finns det här då? Jag har kört på PC. Och jag tror att det är den enda plattformen som finns. Jag tror det finns till någon annan också. Jag är faktiskt inte säker. Nej, okej. Ja, det kan ni ju där ute googla på. Det är vår rekommendation. Google it. Men det finns definitivt på PC. Men vad kul. Och finns har vi på Steam också. Ja. Där har vi i alla fall en klar rekommendation på Return to Mysterious Island. Och med det sagt så tar vi avslutar utmaningsuppföljningen och går vidare till spelnyheter. Och på spelnyheter, vi har lite nyheter. Jag tänkte vi kan börja med en nyhet som känns lite fånig, men vi tar den i alla fall. Fans samlar in namn för att få en negativ Uncharted 4-recension bortplockad. Det här var en nyhet som kom upp på Game Reactor, och den är ju så fånig som man tänker, ja men vad håller människorna på med? Ja, alltså jag vet inte. Alltså jag vet, det här är en sån grej jag bara vill säga, ja men duds. Kom igen, duds. Är det inte okej att tycka vad man tycker längre? Är det verkligen ett sån miljö vi vill uppfostra våra barn i? Kom igen. Jag har inte läst den här recensionen. Är den extremt rasistisk eller förmodligen den hat, eller är det bara liksom en troll recension? Alltså det tråkiga här är ju egentligen att det inte riktigt recensionens fel, som jag fattar det för. För det var dagstidningen Washington Post som delade ut betyget 4 av 10. Eller ja, de skippade betyget. Men siffran 4 av 10 gavs av Metacritic av någon konstig anledning. Okej. Okay. Och därmed så var det då... Ja, och när det väl har gjorts så ligger det där. Mm-hmm. Och Washington Post vill ju inte ändra den där. Så därför har folk då tycker att ja, men det här, så här kan det inte gå till. Usch och fy. Och över 7000 fans då har samlat in namn för att få recensionen bortplockad eller ogiltigt förklarad. Jag tycker ja. Bara att, alltså, så vitt jag förstår det som, myten av det här klagomålet här var det att Washington Post är ju tydligen någon respekterad tidning, eller något sånt där inom citattecken. Och problemet som folk hade med den här recensionen då var ju då att det var en biased review då var det. Den var inte opartisk på något sätt, utan det var alltså en snubbe som tyckte att det här spelet sög till, ungefär. Och det var det som var problemet, så vitt jag förstår. Och jag kan väl hålla med lite att om det ska vara en tidning, en offentlig, en ordentlig tidning, och de ska ha en recension om det här spelet, så kanske den borde vara lite mer opartisk än vad den här snubben hade gjort det då. Men samtidigt så känner jag att är det verkligen, behöver man verkligen ha en petition för att ta bort den här jävla skiten? Nej, och i slutändan alla recensioner, det finns ju ingen som inte, alltså man kan ju försöka göra en så opartisk som möjligt, men det finns ju alltid en, det går genom prismat av den personens liksom ego och tankar och känslor, så det är helt omöjligt. Och jag tycker det är bara bra att det finns såna här. Sen är det en sak, det är en sak om det var en recension på tre ord som bara stod det här suger bajs. Ja, jo. Ja. Eller ja, fyra ord då. Hade de gjort det på tre ord så hade jag varit mer imponerad. Precis. Och för då finns det ju liksom ingen, det finns ingen kött i den recensionen liksom. Utan, men här är det ju i alla fall en skriven recension av en känd media, och är det så att de då har gett ett lågt betyg, så fine. Ja. Så är alltså, det ju bara vad är, liksom. Vad är grejen liksom? Fredrik, jag måste bara fråga, har du läst den faktiska recensionen? För jag läste bara nyheten som pratade om recensionen, helt ärligt. Nej, vi går ju lite i blindo här. Det gör vi ju. Men jag antar ju att i och med att The Washington Post, så har de inte lagt upp en nyhet där det står det här suger bajs, utan att det är betydligt fler bokstäver med. Jag tror att om nyheten hade varit det här suger bajs, då hade det varit en nyhet i sig, och då hade det varit så stort att vi hade hört om det på TV4-nyheterna. TV4-nyheterna? Ja, men alltså, istället för att Bianca gråter ut i Expressen över Let's Dance-finalen, så hade det varit Washington Post fyra ords recension. På svenska. Ja, det är du. Washington Post review of Uncharted 4. Det här suger bajs. Critics mystified. Ja, ja, visst, den här recensionen finns ju ute, och det, man kan ju läsa den och så. De har ju inget riktigt betygssystem på den. Men jag säger låt det vara bara. Skit i det, alla ni fans där ute. Om ni uppskattar spelet, det räcker för er, eller hur? Ni behöver inte hålla på och bli griniga på någon recensent. Det är skitsamma, det är tycker bara, jag. Nej, alltså det är ju bara ett symptom av hur världen fungerar rent allmänt i dagsläget. Egentligen, så att... Ja, men alltså det finns alltid Egon till allt, och det kommer alltid finnas Egon som inte håller med dig. Och... Egon? Va? Ja, Egon. Va? Du vet, va? Hon hittar på så mycket ord. Jag tycker det är jättesött att du hittar på ord. Men om du säger orden till oss andra någon gång också, så att vi får liksom lära oss dem innan du tar upp dem. Lottas lexikon, jag vill ha en kopia, tack. Joggans Egon. Ja. Jag menar, som någon är ett redigt ägg. I mean... Jag tycker om ägg, så det är väl en bra grej, antar jag då. För ja, ett redigt ägg, shit, Lotta, det låter jättebra. Du inte kan se oss, så ser Fredrik, kan se helt förbryllad ut i ansiktet. Han ser helt ögonbrynen är halvvägs upp i pannan, och det är imponerande bara där. Vi gör så här, vi säger hej då till Uncharted 4:s recension och ber er i så fall istället ta och läs Nördlivs recension. Den finns på vår hemsida. Hoppa in där och kolla på den istället. Yes. Det skadar aldrig. Och om ni vill skapa en petition med 7000 namnunderskrifter där ni inte håller med, så skicka sen in den här till info@nordlivpodcast.se. Jag kommer skriva på den direkt, förlovar jag. Ni kan ju skicka den direkt till mig och säga fy Fredrik, så här får du inte tycka om Uncharted 4. Din relation suger bajs. Ja. Mm. Och är det hela klagomålet. Nu kommer jag få mejl. Det står bara du suger bajs. Jag kan skicka mejl till dig också, Fredrik. Jag kan skapa ett par konton, Fredrik. För varje recension du postar här den efter, så kommer det alltid finnas minst en kommentar som är det här suger bajs. Och jag lovar att jag kommer vara ansvarig för det, exakt den kommentaren. Perfekt. Tack. Då så, med all den här kärleken i luften. Från en bajskorv till en annan. Halo Forge. Segway. Wow. Oj. Nu ska vi vara seriösa. Vad är Halo Forge? För det har kommit en nyhet om att Halo Forge kommer till PC, eller rättare sagt Windows 10. Yes. Gratis här senare i år. Och det är en jättekul nyhet. Men vad innebär det? Och vad är just Halo Forge? Det innebär ju att Microsoft vill att hej, ni kan gratis få göra content till vårt spel om ni uppgraderar till det här operativsystemet. Vilken tur för er. Varsågoda. Och på en mindre jag vet inte vad man ska säga, sarkastisk elak, cynisk, bitter. Ja, men det är Windows 10 fel. Det är ingenting med Halo att göra. Jag vill bara slänga ett adjektiv. Nej, men Forge är ju alltså Halos custom creation tool i stort sett. Det är jag tror Halo 3 så har de ju haft det här Forge då, och det gör ju att du kan manipulera objekt och bygga olika saker på deras banor, och det har ju bara blivit större och större och mer komplicerat. Okay. Jag menar, i Halo 5 så är det ju så komplicerat att folk inte har saker med det. På vissa Nej, men du har ju en meny egentligen, vad jag sett utav. Men det är bara en editor, alltså det är inte ett spel utan Nej, det är alltså en editor. Alltså det är ju ett spel-editor. Du kan gå in i den och spela och spela. Okay. Alltså det är ju du måste ju kunna testa din skapelse på något sätt. Ja, precis. Det är ju egentligen där det är. Det är ju för multiplayer-saker. Alla såna här custom multiplayer-banor och sånt där är ju alltså byggda i Forge, för det så det funkar. Och de har ju då sagt nu att de ska porta den här till PC, och den kommer vara gratis. Och de har även sagt att de ska göra patches till den då, som gör att den är mer mus- och tangentbordsvänlig. Så att, och jag kan ju tänka mig att du har större precision då. Och det säger de också, att det, för att du ska få mer precision då i Forge, vilket gör att vi kommer säkert se mycket coola fantastiska banor framöver. I och med att du har ju alltid varit limiterad till handkontrollen, och den är ju inte alltid så jätteprecis när du vill passa in två objekt precis bredvid varandra och få dem att se snyggt ut och så att det. Och jag tänker, men det tar ju mycket längre tid också när du håller på med handkontroll gentemot när du sitter med en mus och flyger fram och så att kan man förvänta sig då Mario Maker-nivå av banor här, där Master Chief blir puttad genom katapulter och spelar banan själv genom att spela en låt? Forge, alltså saker som folk har gjort med Forge över åren är alltså väldigt imponerande. Så att det, jag ser fram emot att se vad som faktiskt kommer att ske här. Och söka lite på YouTube sen för att kolla på det. Ja, de har inte satt något datum för det än, men det ska ju komma i år, har jag för mig, de sa i alla fall. Så att det framtiden ser vacker ut för alla som har Windows 10 i alla fall. Alltså jag känner lite det här att och alla som har en Xbox One då, som det här går över till då. Precis. Jag känner lite, jag spelar inte Halo själv, eller har inte gjort hittills ska jag säga. Och de som har lyssnat på den här podden tidigare vet precis vad jag tycker om Windows 10, och det är självfallet bara bra saker. Ja, vi vet, då kan vi gå vidare. Precis. Nej, men det som jag tycker är intressant, det är just det här att Windows eller Microsoft gör det här som de faktiskt pratade om innan Windows 10 släpptes, att de vill försöka föra ihop PC och konsol på gamingområdet. Och det tycker, alltså jag måste ju bara tycka att det är generellt sett en bra idé. Samtidigt så känns det lite som den elaka häxan försöker lura in en i huset med sina kakor. Men förhoppningsvis så blir det här början på en positiv trend. Det är det jag håller tummarna för. Men ja, jag kommer ju ändå inte byta till Windows 10 än på, well, ett tag. Låt oss säga ett tag. Det blir vi bäst. Kommer ju till den tiden när vi inte kan gå tillbaka. Då kanske vi går över. Ja, om det är så att nu måste man använda, nu all hårdvara kräver det. Då kan vi gå över till Linux istället. Alltså vi... ja, precis. Ja, jag kan ju nämna det lite snabbt bara att vi börjar närma oss cut-off-gränsen också för gratis uppdatering till Windows 10. Jag tror det är den 20 juni som de slutar erbjuda. Så att, för de som inte uppdaterat redan och känner att de vill göra det, så är det bäst att göra det nu. Precis. Betyder att man äntligen slipper de här små notifications som kommer upp och säger att uppgradera? De kommer bara säga att du ska du köpa istället. Ja, precis. De har säkert jättebra erbjudande på 1000 eller 2. Men där lämnar vi i alla fall Halo Forge bakom oss och kollar på nästa nyhet som är egentligen lite av en dubbelnyhet, men det är i alla fall Starbreeze som vi ska snacka om, och de ligger i stort samarbete med IMAX, och det här ligger till grund utifrån att Acer blir tillverkningspartner för Starbreeze VR-headset StarVR, som kommer komma väl till pass här nu framöver. Och då har de fått ihop ett samarbete med IMAX faktiskt. Yes. This is so cool. Ja, det är riktigt, riktigt kul faktiskt. Och jag vet inte vad de initiala tankar om det här då? Alltså, det här... jag är ledsen, nu måste jag geeka också lite. Det här är det första jag hör om det som ska bli en VR-theme park. Och, I mean, seriously. För alla de som inte har råd att köpa ett hemma kan gå till den här och temporärt. Ja, spendera de pengar de kunde ha sparat till ett headset istället. Precis. Och det som är sagt är att de här VR-sätten ska bli verkligen high-end set. Och då att kunna göra det här till en enda stor theme park eller arcade park eller vad det nu än blir. I mean, det är så freaking cool. Och att de också tar hjälp av IMAX som har en sån lång erfarenhet på att verkligen skapa den här fantastiska illusionen. I mean, alla som har varit på en IMAX-biograf vet vad jag pratar om. Man behöver nästan inte VR för att verkligen känna att man är där i vad som händer. Och att då Acer går in och verkligen tycker att ja, nej, nu grabbar, jag vet att ni andra håller på med era vanliga VR-sätt. De här som alla kunder ska få köpa. Visst, fine, de är jättegulliga. Men nu, kom igen, nu gör vi något coolt. Nu gör vi något riktigt coolt. I mean, jag är så jagens hypad på det här. Det kommer bli awesome. Eller så kommer det bli crap och då kommer jag hata på det något fantastiskt. Men dudes, seriously. Ja, de har ju avslöjat att de ska öppna 6 stycken nöjescenter för VR innan året är slut. Och citatet då från den här IMAX-chefen Richard Gelford som han heter är ju följande: virtual reality-hemmet kommer att vara en trång marknad, men vår idé är köra VR i framtidscenter som kan erbjuda en överlägsen upplevelse och vara socialt. Så det är just den här biten med att få alla de som tänker sig att ja, men det vore coolt med VR, men fan, jag kan inte slänga ut 10 papp på det här liksom. Men då, gå med dina polare till den här, som de säger, framtidscenter, låter ju lite töntigt, men det kanske är en dålig översättning bara. Och sen så bara lira liksom, få en jätteskön upplevelse, och det är jättekul. Jag tycker bara att jag läste några när nyheten och såg att några av de specifikationer de har sagt då var ju då att istället för, nu utgår jag från, jag är inte så insatt, men att de har ju gått in för att det ska vara en större vy i de här virtual reality headsen. Då var det 210 graders vinkel då istället för 110 som det är i vanliga VR. Och det ska ju då vara alltså för att man ska kunna se ögonvrån och sånt där. Vilket jag tycker låter intressant med tanke på att då slipper man se den där konstiga VG:n där alla sitter så här, tittar runt omkring sig så här, jättemycket istället för att man bara kan titta med ögonen. Precis. Som man ska göra eftersom ögonen är till för att tittas med. Och det är ju samma teori och samma tänk som IMAX har med sina biografer, just att du faktiskt får hela vyn. Och att det är det som bidrar till att du faktiskt känner att det är på riktigt, att det händer, att du är där. Ja, det är jättekul utvecklingen då, med tanke på att det som de också säger att de här upplevelserna kommer kosta någonstans mellan 7 och 10 dollar och kanske var runt, ja, cirka 10 minuter lång så här när man hoppar in där. Och det tycker jag det är överkomligt ändå. Det är typ 70, om vi ska hårdra det väldigt så här, jag har inte valutakursen framför mig, men säg 70 till 100 spänn då, till exempel. Helt okej faktiskt. Och är det så att slår bra, då kanske de lyckas, ja, öka tiden lite med tiden på det där. Priset tror jag inte de kommer kanske ändra något på. Det återstår ju att se såklart, men kanske få lite längre sessioner, vem vet. Men vi har ju då den här Mall of Scandinavia som är en IMAX-salong uppe i Stockholm. Och vem vet, det kanske kan vara en av de här första sex, en av de här sex premiärplatserna. Det är ju starkt, men det är alltid något att se fram emot i alla fall. Om inte ändå så kanske det kommer i framtiden om det här går bra. Jag tänker mig bara, om det någon studio som borde kunna propsa för att få det i Sverige, så är det ju Starbreeze. De är ju ändå svenska. Ja. Sen om de har någon, det är klart att vi snackar ju pengar här. Pengar styr ju, som en nära vän brukar säga. Och det kanske inte finns lika stor marknad där, men man kan ju alltid hoppas att de har lite att säga om det. Yes. Men det får bli egentligen avslutningen av spelnyheterna för den här veckan, och vi hoppar raskt vidare till veckans diskussion. Och den här veckan så ska vi snacka lite om spelserier, upphörda, pausade spelserier som vi skulle vilja se starta upp igen. Och kanske lite följdfrågor på det. Men första frågan, finns det någon spelserie som kanske har pausat eller upphört, så ni känner rakt av så här, den skulle vilja se komma igång igen? Jag slänger ut ordet. Jag kan börja, bara för att jag är högljuddast här. Jag har två. Det finns ju såklart Monkey Island. När det kär till mitt hjärta. Kom igen, snälla. Skapa en petition för att få Rob att få tillbaka Monkey Island. Och då just i den ordningen att det är Rob som ska få tillbaka den. Jag vill ha den. Så är det. Det är inte för någon annan, det är bara för mig. Och sen såklart psykoden. Jag vill ha också någonting mer i stug. Jag har hört de andra spelen, jag har bara spelat de första två, men de andra har jag väl hört att det är väl okej, men jag vill ha tillbaka till stuket av första, någon retro-stil som är i stil med de första två. Det vore någonting. Men det är jättenice. Max Powers då? Har du något, någon Max serie Powers eller något någonting som du känner, ja, men det här vore coolt om de faktiskt kunde köra igång igen? Ja, jag har väl bättre med förslag på saker som har blivit igångkörda, tänkte jag säga. Men det är svårt att tänka så här, det där spelet borde de ta tillbaka, utan det är mer saker som har blivit redan kommit tillbaka. Men jag kommer ihåg när jag spelade jättemycket Guilty Gear fighting-spelet, och det kom ju upp med den tredje då, eller Exerd som det hette då, och det var ju riktigt bra, så det drog ju upp den serien igen. Det var ju många som ville ha det vart ju jättebra. Och när de gjorde remaken på Final Fantasy 7 så annonserade den, så då var ju också det jättebra. Sitter och tänker på, jag vet inte, jag funderar på, vad finns det för gammalt spel som alla sitter och väntar på? Det är om de snart ska komma ut med Half-Life 3, vet jag inte. Det kan ju, jag vet inte om det klassar den här kategorin, men det har ju varit borta. Jo, det gör det ju. Portal 3, Fast Portal 2 är ganska nytt. Left 4 Dead är också tillräckligt nytt, tycker jag. Visst, det blev inget vidare på det, men fast jag vet inte vad den studion gjorde efter Evolve, efter det kraschade. De dog. De dog, va? Okay, de dog med Sink with the Ship, så att säga. Nej, jag har faktiskt inget jättebra. Jag har, kan bara tänka mig ett par. Jag funderade på Command & Conquer, men det gick åt så fel håll. Mm. Att, jag vet inte om det var kan, om jag vill ha tillbaka det. En följdfråga kan ju vara, är det så att det behövs göra en... Behöver de komma tillbaka såklart? Det är också en fråga. Ja, alltså det kommer ju så mycket nytt bra. Mm. Man kan ju också tänka då att det, de kan ju göra precis som Doom, att de gör en callback helt enkelt till vad spelen originalt var. Mm. Mm. Så det kan ju vara någonting då. Mm. Och det är ju mycket, du gör ju ett, liksom ett bra spel, men det är ju bara, du lever ju mycket på nostalgi just av att, kommer ni ihåg det här? Hur det var på den gamla goda tiden? Och fast det behöver ju inte att, göra det. Det är ju lite skönt att bryta just mönstret för en gångs skull. Att nu är det för mycket sånt här, nu gör vi lite nästan parodi på det och går tillbaka till den gamla hela tiden. Så får man ju se hur många sådana spel i rad man kan ta tills man känner att nu går jag tillbaka. Jag tror det viktiga där när man då ska på något sätt revitalisa en spelserie, att man liksom plockar ur det som var det mest roliga, det mest intressanta ur det här spelet. Som i, till exempel i Dooms fall är det ju den här, det är själva gameplayet, det är så direkt och det är så fläskigt liksom så. Och resten är ganska orelevant. Jag menar, storyn i första och andra Doom, det finns säkert många likheter, men det är inte som att jag sitter där, men just jag, i tredje delen så var det ju det här som hände. Då tog du den röda nyckeln och nu är det en grön nyckel. Det fick jag inte. Så är det ju även med den här nya Doom. Det är ju inte som att de tänker att vi måste göra om den storyn, eller det är ingen remake och inte så. Det är lite så att de skiter i det. Mm. Och det gör de rätt i. De fokuserar på det som är viktigt. Ja, men jag kan ju säga så som jag har ju aldrig... Jag hade spelat de originala Doom. Och det är inte någonting som, jag har tittat på de spel och känt, det är inte riktigt ett spel för mig, har jag tänkt. Men nya Doom 2016-versionen, jag ser fram emot att sätta mig och spela vidare på den faktiskt. Så att på det sättet så känner man ju att det behöver inte leva på nostalgikänslan, även om man går tillbaka till det som var innan, som Fredrik säger liksom, man tar ju det bästa av det. Man får ju lite in en ny publik, om man säger, till en gammal genre. Och det, vi veteraner som sitter där, Doom, vad häftigt, kommer tillbaka. Och det sprider då ordet till de andra, så här, Doom, folk säger Doom. Jag har aldrig spelat Doom, men jag provar det nya. Och säger man, men vad roligt det var. Då får man lite, det kan ge bra för båda delarna då. Och det kan också vara så att de bara vill casha in på pengar. Men i det här fallet så tror jag att på senare tid har blivit rätt bra. Jag tänkte på ett annat spel som är ganska nytt nu, det här Overwatch. Det skulle jag vilja säga, det är ju egentligen ett modernt Team Fortress 2. Nu är Team Fortress 2 inte heller så gammalt, men det märks att de har tagit det roliga ur det spelet och lyft in i ett nytt spel. Nu är det helt olika företag också, men just att Blizzard har tagit det roliga ur Team Fortress 2 med roliga karaktärer och dragit in nästan lite MOBA moderna saker med olika heroes och så. Och sen har de även där de lärde sig att spela mycket Heroes of the Storm, med att försöka få det här lagspelet att vara så lagvänligt som möjligt, att du har ingen kill-death ratio, utan om ni dödar en så får du, du var med på en eliminering av den här personen, du får inte liksom någon finishing blow, utan och så, och det är mycket bra att den här personen var jättebra på att stå på objektiv, och den här personen var jättebra på att ge en sköld i sitt lag, så då får man ge poäng till dem och sådär. Så att det är lite roligt att det grundspelet är detsamma, men pålagt med lite moderna intressen och sånt där. Här är det ju någonting jag tycker du anknyter lite till, är just det här med att man kanske tar ibland essensen eller själen av en spelserie och för in det nytt. Och då tänker jag till exempel på Thief, och sen kom Dishonored. Det är som, ju väldigt sant. Där kanske var ibland, i många fall så kan det ju vara att vissa utvecklare har gått vidare och skapat en ny studio, och de har liksom kvar det här tänket och vill liksom på något sätt ta med sig det, men de får ju självklart inte ta, i det här fallet till exempel Thief då. Men ändå gör sin egen grej och tänker, men vad var det som gjorde Thief så bra? Vi tar ut det. Ett spel, eller en serie som jag tycker gör precis tvärtom, det är ju faktiskt Diablo. Jag menar, man tar de här läskiga djävulsskräckspelen. Jag blev faktiskt skraj när jag satt och spelade där. Men du var liten, Lotta. Ja, jag var liten. Jag var inte lika rädd som dig. Jag spelade det spelet och tyckte det inte var läskigt, men jag är ju manlig. Så att, Wow. Ja, du tror att jag inte sa att jag också tyckte det var läskigt när det begav sig. Eller hur? Men, och sen kommer Diablo 3 där det mest bara, ja men okej, visst, det är fortfarande ett bra spel, det är inte det jag säger, men det är ju snarast avslappnande och harmoniskt att bara springa runt och slafsa allting och skapa likhögar. Och då har man ju liksom, man har ju uppenbarligen samma spelserie. I mean, det går inte att se på Diablo 3 och säga att det är något annat än ett Diablo-spel, men det har bara ingenting av vad jag verkligen uppskattade i Diablo 1 och 2 kvar. Nej, precis. Men det som du säger betyder ju inte nödvändigtvis att det är en dålig sak liksom, att, nej, att en precis. Spelserie utvecklas vidare. Jag menar, om man tittar på Mass Effect, nu var ju det en trilogi till att börja med och det var ju inte så stort mellanrum mellan de spelen, men man såg ju en stor utveckling mellan 1, 2 och sen 3 och det var ju ändå för det bättre ändå. Även om det varit mer av en shooter än en RPG från när man tittar på tredje spelet från ettan, så story-elementet, det som faktiskt gjorde att spelet var så bra, var ju fortfarande där. Och det var ju utvecklat så mycket bättre. Så att jag tror inte det finns något direkt recept för success, om man säger så, när det kommer till vad man ska göra bra och dåligt när man utvecklar en serie så. Och jag tror det är samma sak när man ska rivalitisera en serie då, utan jag tror inte det finns något direkt rätt och fel på något sätt, utan jag tror att man måste nog gå på en magkänsla nästan. Jag tror att man behöver vara väldigt ärlig mot sin publik. Om man liksom har gjort så att man har tagit essensen av serien eller essensen av första spelet eller så, och dressat upp det i moderna kläder, då behöver man gå ut till sin fanbase och säga det här. Om det är så att man har tagit kläderna av 1 och 2, men gett den en helt ny känsla, helt nytt innebörd, då är det det som man behöver gå ut med. Så att inte fansen känner sig lurade, för att då, även om det är ett bra spel, om det inte är det spelet de förväntar sig, så kommer de bli besvikna. Precis. Hade du någon mer exempel på någon upphörd eller pausad spelserie som du skulle vilja se igen starta upp, Lotta? Ja, alltså det är snarast, det är egentligen inte en serie, men ett spel som jag väldigt gärna vill se som en serie. Och det här är ett i det närmsta antikt spel som uppenbarligen fler har spelat än vad jag hade en aning om. Det är Pyramiden. Ja, det spelet. Det satt jag tänkte på tidigare idag. Ja, där ser man. Jag kommer att tänka på just, du sa det här, jag vet inte vad du berättade om när det här ljud i ditt pusselspel som du hade spelat, eller äventyrspel. Då tänkte jag på, ja men jag kommer ihåg från den gamla Pyramiden, och man ska leta efter någon kille som är bebiten av någon krokodil eller något sånt där. Man går runt i någon vass eller något sånt där och ska gå olika ställen, och desto mer man hör högre ljud, desto mer vet man att man kommer närmare. Och då kommer jag bara ihåg att man går runt där och man hittar honom inte, och man hör den här krokodilen tuggar på honom hela tiden. Och så, fan, jag har gått runt här en kvart nu, han är inte död än. Nope. Men, ja. Pyramiden, den där spelet jag kommer ihåg som hette något sånt, var en jävla spel som vi hade i skolan som var en massa så här pusselspel typ, som man skulle matta allting. Ja, det, som, typ, ja, det fanns ett mattespel som hette Pyramiden. Ja, det är ett jag av spelen var Keops, och så var det de andra också. Du tänker på Keops, ja, de gjorde ju massor med sådana där. De finns ju fortfarande. Keops, det är inte de mattespelen som jag tänker på. Eller, Keops, det fanns det ju de som andra. Gjorde, var ju med och gjorde Return to Mysterious Island faktiskt, om vi tar en callback till det. Det är de. Är det. Okay, jag tror jag vet inte vart jag fick Pyramiden från, typ glassbilen eller något sånt där, eller Kellogg's paket eller något sånt där. Det är skumt. Men ja. Den tiden som man fick spel när det kom till såna grejer, när man CD-ROM-skivor var nya grejer. Ja. Skitcoolt. Nej, men jag alltså, förlåt. För de som inte känner igen Pyramiden från sin barndomsdagar, det är alltså ett spel där du går igenom hur dagliga livet var när i Egypten på the good old days. Du får lära dig att brygga öl. Du får lära dig hur man bygger en pyramid framförallt. Du får lära dig att göra papyrus och så vidare. Och så får du leta efter folk som gömmer sig i vasser och blir uppätna av krokodiler och allt möjligt spännande. Jag får så mycket nostalgi-grejer nu. Jag bara hör i tur, ursäkta att jag avbryter. Jag fick verkligen det här att man har en liten blå scarab som är nere som man ska mata med korn för att få ledtråd om vad man ska göra härnäst. Så att, ja. Och det ljudet! Oh. Ja, jo, det är farligt. Det kicklas i kroppen på mig. Ja, lite så. Vi får ta och spela det här spelet någon gång sen. Ja, vad hette det där? Det var någon svensk spelserie. Man åkte runt hela världen och Globetrotter, jag vill säga något. Ja, Backpackers. Backpacker. Ja, det var det tänkte jag, det vore kul. Den har inte sett något av på år och dagar. Det var väl Backpacker 3 och sen var det typ det kommer jag också ihåg. Ja. Ja, jag bara kom på den och jag satt, vad fan hette det där? Satt här och tänkte som en gnu, tänkte jag. Men annars, för min del så skulle jag vilja se Burnout komma tillbaka. Där har jag haft väldigt mycket roligt. Och den senaste Burnout, den stora Burnout var Burnout Paradise, kom ut runt 08. Där så i svängarna. Och, det var ju till det var ju ett av launch titles, var det för typ 360 för känns som det, för det var ett av de första spel jag spelade på 360 tror jag. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Jag kanske minns fel, men det tycks sittas någonstans där. Det var det jag körde med. Nej, den är ju gratis på Origin eller har varit, och efter den när jag har kört lite grann tänkte jag, men ja, fan, det här vill jag se mer av. Varför kommer det inte mer? Utvecklarna har ju gått vidare. De ligger under EA och är de som gör Need for Speed, om inte jag missminner mig idag. Så de kanske har följt upp. Men det vore kul att se den lilla spelserien kommer tillbaka. Kotor är ju ett självklart val. Yes. Även om det är väldigt svårt kanske nu med saker som ska vara kanon och allt vad det är. Vad vet jag. Men det vore jättekul. Mm. Sen när ändå Star Wars-spelen är på tapeten, det finns ju en genre, alltså alla de här simulatorspelen i Star Wars-universum, X-Wing, TIE Fighter eller X-Wing versus TIE Fighter, det har man inte sett av på år och dagar, och det känns som att nu idag med Elite Dangerous och vi har No Man's Sky kommande och Star Citizen, så känns det lite som att det kanske ligger i tiden. Ja. Varför inte ha ett flyg simulator halv arkad i Star Wars miljö. Det vore väl ascoolt. Jag tror att det bara är att vänta faktiskt just på grund av hur mycket de pushar nu för Star Wars spel och så tror jag nog att det är nog inte långt kvar innan någon kommer och säger hej, titta, vi hade ju faktiskt den här serien vi spelade. Hej, listen. Fel franchise. Och sen har jag slutligen en, och det är ju Dune-serien, RTS-serien då. För Dune 2 och sen kom Dune 2000 och sen den som är en av mina favoriter, RTS, den heter jag tror den heter Emperor Battle for Dune. Return of the Emperor, är det något sånt där? Nej, jag tror den heter Emperor Battle for Dune. Okej, ja, det låter bekant. Jag vet att jag spelade ett Dune-spel för att jag spelade Command & Conquer-spel och det var typ likadant. Mm. Det var väldigt likt och det hade sådana här cheesy så här mellansekvenser som var. Ja, men det var ju den gamla goda tiden, ja. Ja, och jag satt och tänkte tillbaka på dem och tänkte, ja, visst, de var campy och de var greenscreenade, men de tillförde mycket roliga scener ändå med halvkända skådisar och man kände att jag vill se nästa cutscene i ett RTS. Men just Dune, det här Dune-spelet tyckte jag var väldigt bra. Det var enkelt och kul framförallt att ta sig till. Och hade flera fraktioner och allt det här. Och där skulle jag vilja se komma tillbaka faktiskt. Och det är ju synd också att EA har tappat bort Sagan om ringen licensen. För jag skulle vilja se mer Slaget om Midgård. Men, tappat bort? Yes, de har rättighetsproblem helt enkelt. De får inte ens sälja spelet längre. Nej, jag tyckte bara det var så fint uttryckt. Ja, det var lite snällt sagt. Det ligger väl någonstans i en pappershög någonstans. Det finns ju en lång lista på såna här spel som man skulle vilja få tillbaka ändå. Jag skulle gärna vilja se ett nytt Fable-spel till exempel, som går tillbaka kanske lite mer till Fable 1-stuket, hur det var. Men mycket av det här är ju bara drömmar egentligen, men det vore ju trevligt. Ja, det är synd, för nyligen när de la ner den här Fable Legends från, vad heter de, Lionhead heter de, va? Ja. De hade ju föreslag innan det, vi vill göra ett nytt Fable, men de hade fått nej. Ja. Så då går det som det går, ser vi tydligen. Men Lionhead, de vart ju nedlagda nu, vart de inte det? Vi pratade de är ju nedlagda. Ja. Jag vet inte vart Fable-licensen har hamnat då, men det vore ju trevligt om någon kanske... De ligger väl kvar hos förlaget då, antar jag. Ja. Men det vore ju trevligt att kanske se om vi kan få ett till sånt någon gång, men det är väl i limbo. Vänta. Som en miljon andra spel. Ja. Ja, men ja, det finns ju helt klart en hel drös spel där ute. Jag vet inte om ni har något extra innan vi avslutar den här diskussionen. Jag var nog rätt färdig. Nej. Bra, för det är det så att man ska göra och ta tillbaka ett spel, gör som Doom på det sättet att du tar recensen, du tar själen ur spelet, så att säga, ta själen ur spelet, döda den, nej. Och så för det tillbaka i vår nutida kontext och gör det så väl du kan. Det är väl inte mer man kan begära. Så, där får runda av den här veckans diskussion. Och är det så att ni där ute känner att ja, men jag skulle vilja höra er prata om det här eller det här, maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Så, vi hoppar vidare till övriga nördämnen, där vi har dels lite nyheter och framförallt, om vi ska börja i Warcraft-hörnan. Det är ju så att Warcraft har ju premiär här nu. Om, ja, det är väl bara ett par dagar, så att säga. Det är nästa vecka, va? Mm, det är i talande på fredag. Stund. Fredagen den 27 maj. Yes. Yes. Och ja, Lotta, hur känner du inför det här? Är det så att du är jättepumpad för det, eller är det så att du känner eller nej? Alltså, jag har ju inte spelat WoW eller Warcraft på evigheter nu. Och det är nog nästan bäst det, för att om jag skulle börja med WoW igen så är det risk att jag inte skulle ha mitt jobb kvar. Men det jag har sett i trailers av den här filmen, det kan bli så episkt, så awesome, så bra. Så att ja, jag och syran min ska dit och vi kommer vara jättegiddy och jättehypade och jätteuppspelt. Och sen är det möjligt att jag kommer vara jätteilsken och jättearg podcasten därpå. Ja, då är frågan, kommer du vara jätteutklädd också? Jag har funderat på det. Är det lite för kort tid att börja med en Warcraft-kostym typ på fredag? Men... Well, jag tror att Warcraft bara bestod av typ halvnakna brudar, så jag vet inte riktigt om jag... Ja, de ska ju bryta fysikens lagar också och hålla sig på plats. Ja, fast alltså, det beror på, hörni. Jag skulle kunna gå som en human. Och jag skulle faktiskt... Det är knappt. Ja, jag tänkte det också. Jag tror inte det... Ja, men det är lugnt. Jag har en BH med redigt med push-up, så att det fixar sig. Jag tänkte det roligaste jag tänker på med World of Warcraft specifikt, det är ju shoulder pads som är enorma som hustak. Jupp. Men alltså, det är främst ett problem för male outfits. I female outfits så har de alltid varit... inte riktigt lika hustagsbrytande. Okay. Så att det finns sätt att komma undan med det här. Och I mean, jag skulle alltid kunna gå som en clothy. Och jag har ju redan medeltidsoutfiten, så att... Alla visar ut som frågetecken nu, bara så att du vet. Clothy. Ja, precis. Alla bara... Okay. Är det en fart nu igen, Lotta? Hittar de på ord igen? Våra lyssnare som har spelat WoW vet vad jag pratar om. Alltså, någon klass som har cloth som armor type. Alltså mage eller priest eller liknande. Alla våra lyssnare som har spelat också, vad kallar hon det för? Jag har aldrig hört någon använda det uttrycket. Jag har hon det cloth armor, okej. Nej! Ja, säger människan som aldrig hade hört belf. Vet ni vad belf är för något? Har ni spelat WoW? Varför måste man förkorta? Kan man inte kalla det för en blood elf istället för en belf? Det låter mer som en rap som de skulle göra. Belf? Ja, men, jaha, så det, alltså, jag trodde du var inne på så här milf och liknande. Ja, det var precis det. Jag tänkte också något att det håller. Jag bara, vänta lite. Vad är det för en jag satt här. Okej, kan det vara boyfriend? jag satt en stor liksom slint i huvudet. Jag får inte ihop det här till något snuskigt. Betyder det att Nelf är nanny? No. Om Belf är boyfriend, så Nelf nanny. Eller så är Nelf night elf. Men, you know, alla Nelfs är alltså, lite... Lotta. Jag tror, om vi går tillbaka till filmen... Snälla, ta ett par steg tillbaka. Så, okej, vi leker med tanken om att den är jättebra. Då. Ja. Vill du se 4011 uppföljare eller känner du, ja, men tänk om de bara gör den här och det räcker, eller vad tror du? Ja, jag är lite rädd för fler uppföljare, om jag ska vara ärlig. Om den här nu är fantastisk och awesome, visst, den inbjuder till fler, för att jag mean, det har blivit så mycket mera lore efter det att den här ska sluta. Men å andra sidan, ja, alltså, man har ju länge sett på WoW att de här grabbarna vill göra film. I mean, det blev väldigt tydligt, särskilt i Burning Crusade och i Wrath of the Lich King. Du säger att som att det började bli uppenbart. Det här var väldigt uppenbart när de släppte Warcraft 3. Det vill säga att jag spelade Warcraft 2 och 3 och expansionen till 3:an och hängde inte med på World of Warcraft. Så att jag sitter med mitt perspektiv före, och redan då så var filmerna för Warcraft 3 och storytellingen var ju verkligen, när man såg när man såg den 3D-animeringen, då var det var liksom ett helt steg över allt annat, liksom på intro cinematics och när du var klara med det, och nu kan det inte bli bättre, trodde man. Och sen gjorde de det igen. I mean, de här grabbarna brinner verkligen för det, eller det är så det verkligen ser ut. Och det är ju också en anledning till varför jag är så joggans hypad över det här. Och de har ju ingenting med den här filmen att göra, så att jag förstår inte riktigt vart hypen kommer ifrån där. Ja, men det är klart de måste ha haft någonting med filmen att göra. Nej, inte någonting. Alltså det som är läskiga med den här filmen är att inga som kan någonting om Warcraft har varit med. De vet att det finns ett namn som heter Warcraft, det har människor och orker med sig, och den här filmen har kastat runt mellan 20 olika writers. Det är 4 olika studios som har försökt gått ihop med alla sina idéer i en liksom kitchen sink, för att liksom, jag har hört ordet Warcraft, ja men någonting. Det är som Michael Bay gör om Transformers, nu får du en studio eller 4 studios som gör om Warcraft, så att vi får se vad det blir. Jag skulle nog vilja komma och argumentera. Jag läste lite och såg lite intervjuer och sådär. Alltså han Duncan Jones som har gjort filmen har ju varit med och gjort, det står till och med, han har varit med och gjort screenplay. Han har erkänt själv att han har ju spelat World of Warcraft och Warcraft liksom förut, så att det, han har ju någon hum av det i alla fall. Och jag såg en walk han gjorde igenom så här rekvisita och grejer. Han var ju, det märktes ju att han brann för skiten. Så att det, någon passion ligger ju bakom det hela, även om det kanske bara är regissören i så fall. Jag ska säga att jag baserar allt det här på 5 sekunder jag såg på en trailer innan ett YouTube-klipp som jag skippade. Det är all min information. Alltså allt jag säger om Warcraft är bara för att jävlas med er, så att ni vet. Ja. Så att det är inte... Nej, jag ville bara rätta till det så att vi får en massa arga fanmail, vilket vi säkert kommer få i alla fall. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Det kan ni alla skicka till mig. Det är ja. Jag ska gå in och titta på den där mailboxen någon gång nästa år kanske. Nej, det ska bli kul att se den här filmen faktiskt. Tycker jag också. Jag kände den när jag såg trailern med att de hade dubstep i den, tänkte jag, ja men nu är det lite fel. Men en trailer och vad filmen har egentligen är ju väldigt två olika saker. Vilket vi hoppas väldigt mycket på angående Assassin's Creed-filmen, men ja. Precis, den hade ju Kanye West istället, den trailern. Lotta? Om den här entusiasmen för film och att göra en Warcraft-film har smittat av sig någonting på de som faktiskt har gjort den, eller vilket jag tror att de som faktiskt har varit inblandade i Warcraft och WoW har trasslat sig in här var, honestly I would, då finns det möjlighet att den är helt fantastisk, så håller tummarna. Som sagt, jag kommer ihåg att en gång i tiden fanns det en film som hette Final Fantasy. Sen dess har jag aldrig trott på någonting som har med ett spel att göra som går över till film. Nej. Och då hade jag spelat Final Fantasy 7 och trodde den naiva känslan av att tänk om de har någon karaktär från Final Fantasy 7 eller kanske Final Fantasy 8, men gud vad häftigt. Den heter ju bara Final Fantasy, så att det kan ju faktiskt vara så i värsta fall att de har tagit Final Fantasy 1-storylinen, men det heter ju bara Final Fantasy, så det kan ju vara kanske någonting från alla. Och sen det så... heter väl aldrig bara Final Fantasy? Det har alltid hetat Final Fantasy. Final Fantasy of the Spirits Within, men det var, liksom, det var inte någon siffra på den eller något sånt där. Ja, du menar så. Ja. Vad du, så du menar att du såg, hade du sett Super Mario-filmen innan det? Nej. Alltså, jag, det här, som sagt, vi är ju så ungdomliga av oss att det här såg jag ju på bio först när de kom ut och bara såg att det var ordet Final Fantasy och kunde knappt engelska. Så att... Ja, nej, men jag håller med dig där. Jag såg också den, kände man besviken. Alltså vilken bild jag fick. Det sitter en ung liten Max i en biosalong, stora tindrande ögon när det blixtrar på skärmen Final Fantasy. Och så säger man, vad lite, kommer lite hända? Lite fuktig Max. Det droppar lite. Mm. Men jag förstår att han dreglar, för det var dregel jag syftade på där, såklart. Självklart. Vi tror det, Fredrik. Ja, men vi låter Warcraft avvakta lite med mer snack om det, för det kommer vi definitivt gå in på här framledes, eller hur Lottis? Yes. Från en sak till en annan. Vi hoppar över till Dark Souls av alla saker. Och varför då? Jo, en Kickstarter såklart. Och det är ju så att de har ett brädspel här, ett Dark Souls-brädspel, som har dragit in lite pengar. Lite och inte pengar. Lite bara. Det är 45 miljoner kronor. Och de begärde... inte 45 miljoner. De har fått ihop över 3,5 miljoner pund, är det va? Av 50 pund begärda. 50 pund. 50 000 pund. Ge oss 550, så fixar vi det här. Måla lite. Och... ett plakat. Ja, jag har lite välfatt här som gör ett spelbräda. 50 000 pund. Vilket inte är en liten slant. 50 000 pund ändå. Jo, vad är det? 500 000? Alltså, ja visst, jag menar, jag tänker, vad fan, ett brädspel, vad är det som, vad kostar tillverkningen av det? Liksom? Någon ska sitta och måla, så ska det massproduceras och man måste skriva reglerna, det är ju ganska jobbigt. Det är ju nästan ett A4. Det är det som tar längst tid, ska jag ta man för det. Jo, det är väl balansering och speltestning, och det är ju som ett vanligt spel nästan. Ja, men nu i alla fall, de har ju som sagt gått väldigt bra. Och spelet i sig, som självklart kommer vara säkerligen väldigt utmanande och kräva strategi och allt det här, med strider och utforskande och så. Man ska kunna spela 1-4 spelare, ska ha en, det utlovas en djup spelmekanik och framförallt väldigt snyggt då, enligt dem själva. När det släpps officiellt, det har väl inte riktigt spikat sen, men en sak är säker, med 45 mille så ska det fan se bra ut också. Då ska det fan vara artificial reality. Du står på ett par glasögon, så vill jag se gubbar gå runt på det där spelbrädet och slåss. Det blir som i Star Wars där du har lite så här schackbräde med massa monster. Nej, men de kan ju gå med Microsoft holografiska teknik. Det är ju de kallar det holografiskt, men det är ju AR. Men det är bara att komma ihåg att du måste låta Wookiee vinna, så är det bara. Så även i Dark Souls. Precis. Jag vet inte om det, jag tror inte det finns så mycket mer att säga. Det är kul för dem och vi får se vad det blir av det hela, helt enkelt. Och det var ju en rolig sak. Och en mindre rolig sak är ju angående en hel drös med serier som har kommit ut om att de blir cancellerade, helt enkelt. Och en av dem är ju faktiskt Agent Carter, som har gått i 2 säsonger. Jag personligen finner det lite tråkigt faktiskt, med tanke på att den byggde upp bra. Även om jag kanske inte var så mycket för andra säsongen, så är det ju framförallt karaktären Peggy Carter som tillförde väldigt mycket. Hon är stark kvinna och tydlig karaktär som har ett brett djup liksom. Ja, det är tråkigt, men nu är det i alla fall sant. Men så går det ju med serier, och efter andra säsong kan jag förstå det, även om jag i hjärtat inte vill att det ska ske kanske. Vad säger du, Rob, som också följde den här serien? Hur känner du? Jag är en boll av ilska. Nej, men en boll av ilska, säger du? Precis. Nej, men jag tycker det är tråkigt, för jag tyckte att faktiskt andra säsongen var väldigt bra. Jag har väl andra standard än vad du har, Fredrik. Så att jag tyckte den var inte dålig, men den var inte så där superbra. Vad jag måste säga, det kändes som att den byggde upp för mer Everdead. Det, på något sätt så kändes det som att första säsongen var lite mer self-contained på något sätt. Att det här var liksom, okej, vi har en säsong, vi gör kul med det liksom, sådär. Medan andra säsongen kändes som att de faktiskt hade planer för att göra mer och därför försökte bygga upp mer istället för att wrapa upp allt i en säsong liksom. Även fast de gjorde ju det också, men de lämnade ju lite saker hängande på något sätt. Ja. Jag tyckte det var svag just på det sättet att, precis som du säger, så var det tydligt att de byggde upp saker och det gjorde att själva säsongen i sig inte var lika stark. Men som sagt, det är tråkigt, men det är ju inte mycket att göra åt. Vi får se om de på något sätt kan ha kvar karaktären kanske på något sätt. Och förvisso, ja, det kanske vi inte ska säga, men det händer ju någonting i Civil War så, som det finns har ju med alltid, den karaktären. Det finns ju alltid Netflix och andra istället som kanske kan komma tillbaka på i så fall. Precis. Så att, men vi ska inte, det är inte mer att snacka om där, utan det, så är det i alla fall. Vi hoppar vidare till den sista lilla övriga nördnyheten, och det är just angående Stargate och den reboot som nu placeras. Och då snackar vi alltså om filmerna. Det planerades ursprungligen att göra en, de skulle göra en trilogi av filmer, men så blev inte fallet. Men nu så är det alltså så att nu planeras en ny trilogi, en reboot av Stargate-filmerna, filmen. Och intressant nog så är det samma regissör som står bakom det här. Han har själv gått ut och sagt att efter, det är Roland Emmerich för övrigt som gör, eller har precis gjort klart Independence Day 2 som kommer nu här på biografer i sommar, och han kommer ge sig an det här framledes. Så det är ju kul faktiskt att se lite av en kultfilm faktiskt för många, Stargate-filmen. Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Jo, den är kultförklarad, Stargate är den. Ja, det är förklarat. Ja. Det är väl självklart. Ja, alltså, personligen så känner jag att den, alltså, talade som en Stargate-fan ändå, men då, jag känner att den är ju mest bara som en kickstart för själva serien ändå, tycker jag. Och på det sättet så serverar den som ett dubbelpilot nästan. Även om det var ju en film till att börja med och sen så kom ju serien efterhand, men såg du först? Ja, men jag tror jag såg jag började med filmen för jag tänkte jag skulle gå igenom allting från början helt enkelt. Okej, men då kommer det ändå ihophängande, så serien är ju ändå 10 säsonger, så det är klart att den är ju, om man tänker hur mycket Stargate det finns, så är det ju den majoritet. Vad jag menar på att jag tycker inte att den står sig själv för sig själv, alltså det, jag tycker inte att den funkar inte standalone på något sätt. Alltså det är en self-contained story och sånt där, men jag tycker att styrkan på den filmen är ju allting som kommer efteråt ändå. Och det är så jag tycker bara, och därför så vet jag inte om riktigt, men jag skulle kalla den kultförklarad på det sättet. Så, ja, det är inte att jag säger att den är, det är att den är det. För det är precis som en Rocky Horror Picture Show. Det är en film som är kultförklarad. Sen kan man tycka vad man vill om den. Men det är jag, skulle inte säga det. Det är det jag säger. Jag skulle inte säga det. För att jag tycker inte att den står för sig själv på samma sätt som många andra filmer som är kultförklarade. Fortsätt. Ja, nej, jag tänkte bara säga det. Jag tycker inte det här är en så här jätteintressant sak direkt, för jag känner heller att jag vill ha en fortsättning på serien, för att jag tycker att det ligger så mycket bakom det snarare än att komma med en reboot, även om det är säsonger reboots som är nu, men ja. Vad tänker du på, Lotta? Alltså för min del, jag såg ganska mycket av serien innan jag såg filmen. Och det som jag fick ut av filmen, det var ju verkligen, alltså hela varifrån kommer allt det här. För det är ju ändå väldigt mycket som, alltså serien bygger vidare på filmen. Du kommer lite in med medias res, och även om du börjar med första avsnittet på serien. Jag blev ju lite upprörd över somliga skådespelare som var fel då. Precis. Så kände jag också när jag först såg serien efter. Och det var efter ett antal år. Jag tänkte, varför har de de här? Varför har de MacGyver i Kurt Russells roll? Jag och sen att det blev så bra ändå, men ja. Alltså jag tycker han fungerar väldigt bra. Den är bra i de senare säsongerna. Ja. De första är pajiga, men det står så bra senare. Alltså jag personligen, det här är ju, jag tycker det bara bra. De behöver få lite liv i Stargate, och får de liv i Stargate igen så kanske vi får se helt enkelt fler serier vad det lider. Och sen just framförallt att alltså första regissören är tillbaka och gör igen Stargate är kul, för att det visar ändå på att det här är någonting som han har tagit fram och han verkligen vill göra om och ge en ny take på. Det ger lite mer hopp. Sen är ju inte han kanske världskänd för de bästa storiesarna. Jag menar, vad är det? Är det inte han som har gjort typ 2012 och de här, eller? Inte, men det är ju han, han partnerar ju upp med, vad heter han, Dean Devlin eller någonting. Han har ju gjort, han har ju varit med och gjort The Librarian-filmerna som jag tycker är väldigt bra däremot. Så att, det finns ju säkert någon form av, det är väl kanske han som kommer att ta de bra bitarna till hela i så fall. Och Emery kan fokusera på de stora explosionerna. Och han är väl snäppet bättre än Michael Bay om man tittar på det på det sättet. Men så att, alltså, om man tittar på det som en egen standalone-grej så kan det väl kanske vara intressant, men jag känner bara att det kanske är detriment till Stargate-serierna i alla fall. På det sättet att även om vi får serier i efterhand så kommer de ju troligtvis vara satta i samma universum som de nya filmerna. Så det blir ju inte return till de gamla goa karaktärerna som man själv kommer. Nej, och det är nog bra, för det är ingen idé att gå tillbaka till dem, tycker jag. Utan det är nog bra att de ger en ny take, och har vi turen så får vi serier. Om inte annat får vi ju tre filmer, så det här ursprungliga idéerna om trilogin var ju uttänkt från början men blev aldrig av, och då får vi faktiskt se vad som blir därav. För jag menar, Stargate, det var ju mycket som lämnades osagt i filmen när den kom, och man tänkte, när jag kommer ihåg när jag såg den på bio och tänkte, men vad, den här världen som de kom till, det är ju bara en av alla världar, hur ser det ut på de här andra? Och det väckte jättemycket när man såg den första gången och tyckte det var så coolt och så. Och att se att de faktiskt tar sig an den biten på riktigt i filmformat, det gör mig nyfiken i alla fall. Ja, det ska bli intressant att se vad det blir av det. Jag var bara här om dagarna och letade efter, jag vill se på Stargate, men jag vill inte se Stargate för det finns redan, jag vill se något nytt. Titta på Star Trek Next Generation, nej, det har jag också redan sett allihopa av alla Stargate men, och Star Trek och ja, det behövs lite nytt där. Både kommer ju nu Star Trek och Stargate, så att det blir jätteintressant att se vad det blir. Precis. Av det. Det är på tiden. Vad bra. Men där gör vi helt enkelt som så att vi gör en glory kill på övriga nördämnen och hoppar vidare. Helt enkelt. Vi hoppar på bakifrån och vrider nacken av övriga nördämnen. Och så hoppar vi in på lyssnarmail, där vår eminent lille, vad ska man säga? Vi kan mail uppläsare Rob. Vad har vi fått in för någonting skoj? Vi har några mail idag, som oftast är fallet. Vi har fått ett från Joakim. Han säger så här: hej nördlivsfolket, det är vi det. Hej hej tillbaka. Hej, hej. Bra avsnitt i helgen, kul att höra er prata med Nerdfilia. Hörde er prata om CU6-nyheten, det är ju så jävla kul. Ja, det är det. Och man kan inte vara annat än imponerad över denna sköna serie som sålt över 33 miljoner kopior. Det är skumt, Civilization, att det säljer så bra. Fast den har ju sålt så mycket sen, det är ju hela serien. Aha, sen det är allt. Ja, men det är ändå, jag tycker det känns som ett lite nischat. Ja, det tycker jag är roligt. Jättekul. På något sätt så lyckas Civilization vara både nischat och mainstream på samma sätt. Yes, det är bra. Det är skickligt. Det är bra imponerande. Han fortsätter säga: jag har spelat de olika spelen otaliga gånger och de upphör aldrig att vara relevanta. Ungefär som att mänskligheten inte upphör att vara intressant. Upptäcka nya grejer, föra diplomati och kriga och massor med andra grejer. Jag spelar inte den kung på strategigenren som det är. Nyheter som hittills kommit om denna nya del är att det nu kommer kunna finnas distrikt i varje stad omgjord art style. Man kan kombinera olika typer av enheter, så att till exempel en anti-air tank med infanteri eller en krigare med en settler. Ja, jag läste det. Det låter väldigt intressant, just det som jag har sett hittills. Ja. Så det blir intressant att se vad som händer. Som alltid så tar Fire Axis... är det Fear Axis eller Fire Axis? Fear Axis. Jag säger Fear Axis. Fear Axis. Många år på sig med att finslipa och göra spelen tilltalande för både gamla som nya fans. Och är det här årets, största spelsläpp? Jag menar, 6 år sedan femman kom och folk spelar fortfarande det utav helskotta. Det ligger faktiskt mer eller mindre jämt på topp 5 spelade spel per dag på Steam. Är det så? Det är så. Wow. Ja. Det är galet. Ja. Men i väntan på nästa save så ska jag däremot ta med an ert tips i senaste avsnittet, Stellaris. Verkar riktigt kul. Tack för nyheten och tack för podden. Med vänliga hälsningar, Jocke. Ja, det är farligt det där Stellaris. Jag fick den här, jag ska bara spela en tur till. De här dumheterna som Lotta kommer med när klockan är typ 9:30 på kvällen. Att, vad ska vi göra? Vi kan nog starta Stellaris en liten stund. Och sen är klockan 1 på natten. Ja, men bara en liten stund. Det är ingen liten stund, hur man än gör. Vi ska bara köra lite SIV nu, kom igen. Ja, eller hur? Det är en mening som inte är liksom en paradox. Fast på något sätt så SIV lutar mer åt att man sitter i 50-11 timmar. För där är det liksom så att det tar så lång tid. I Stellaris, där kan du ju speeda upp spelet ganska mycket mer än i SIV. Så där går det ju mycket, mycket fortare ändå. True. Vi har nästa mail här. Nästa mail? Ja. Hej gänget. Hej. Hoppas att ni har det bra. Jo då, vi sitter här och poddar. Vi knallar och går. Här kommer ett mail till från mig. Först, kul avsnitt sist med Nerdfilia. Kommer ni ha fler YouTube-streamer-gäster snart? Ja. Möjligheten finns. Vi säger ingenting förrän vi har någonting satt. Känner du några så skickar de vår väg. Sedan till min väldigt viktiga fråga. Okej, okay, serious business här, folks. Alla håller i sig nu. Jag var nyfiken. Finns det några properties, kända franchises, som det inte gjorts några bra spel på, men som ni gärna ser att det blir spel på? Kan vara vad som helst. Blockbusterfilmer tänker jag på mest på. Men ni får spåna. Tack för en skön podd. För vänner, Hestia Magnus. Ja, Fredrik. Ja. Vi börjar med dig. Det var en bra fråga. Ja, jag skulle ju faktiskt vilja se ett nytt tredjepersons action, lite RPG X-Men-spel. Nu när det finns så mycket X-Men-spel, eller ja, Marvel-spel kanske rent generellt, där du får in. Jag menar, det har ju funnits såna här, jag kommer inte ihåg vad de heter på Xbox, tror jag. Det har inte funnits någon så här Marvel-spel där man kan ha hur många gubbar som helst. Nej, det är ju de här vad heter Ultimate de? Alliance. Ja, något någonting. Sånt där är det. Det är hur mycket som helst. Och jag tänker, det vore coolt att ha något. Men det finns mycket krafter och grejer. Man kan välja olika gubbar och kan ha kanske en schysst storyline liksom. Så jag skulle vilja se något. För att nischa in det lite så säger jag X-Men tredjepersons action RPG. Typ. Då. Typ. Det kanske kan vara något. Ja, ja, det skulle vara någonting. Max? Har faktiskt ingenting, men jag tittar inte jättemycket på serier eller filmer, utan det, oftast när jag ser en film eller serie så är det för att jag vill ta det lite lugnt från spelandet. Mm. Och det är liksom så här att nu är jag inte ute efter det. Jag har svårt att se. Jag kan bara tänka på att alla spel som är spel vill jag ha som spel. Jag kan inte tänka mig någon film eller serie som jag faktiskt känner att den här skulle göra sig bra som spel, utan att tänka att det finns redan bra som det här spelet. Men vi kan ju bredda videon också lite och ta böcker och sådana saker också. Du, det är möjligt. Jag läste en bra light novel här om mages. Tänkte som Harry Potter, fast häftigt. Hörru du, nu ska du inte komma med badmouth Harry Potter. Nej, nej, men det var faktiskt en riktigt häftig historia som handlar om att det är en person som vet att han är annorlunda än alla andra, för att han kan tänka snabbare, om man säger. Han har bara mer tankekapacitet på något sätt, att han kan liksom, han reagerar snabbare på saker och så, och han är även till slut så stänger han in sig i sin eget huvud där han kan leva ut tiden mycket mycket fortare, så att även fast han ser väldigt ung ut så är han väldigt, väldigt många år äldre, för han har levt så mycket äldre i sitt eget huvud bara och byggt ett eget lilla rum i sin mentala grej där, och han är även, ja, men han har liksom kunnat, även därifrån har han tillgång till internet också, han har lärt sig liksom hur hans hjärna kan koppla upp sig till internet från hans eget huvud. Han ligger liksom där i sjukhussäng när man börjar novellen, att ja, han liksom, de ska ta av honom på life support om liksom en vecka, och han säger, ja det är lugnt, jag har liksom typ 20 år innan jag kommer dö i mitt huvud i, liksom, i real time för honom. Det är lite Inception på något sätt. Så här. Ja, men det är som sagt, det är så det börjar. Och sen kommer det ett par mages då som hittar honom och säger att vad har vi här? En wild technomage bland vanligt folk. Hur kom han hit? Och det är då, okay, han får reda på att han trodde inte han var mänsklig. Och då, så, men då visar det sig att ja, under de senaste 4000 åren så har mages då som fanns i samhället flyttat och gått ut i stjärnorna, bor liksom på planeter som är Mars, och de har en jättestor så här shipyard i Mercury och Venus där, för att det kan de få väldigt mycket råmaterial för sånt, och de har lärt sig teleportering och massa så här grejer, så de har en osynlig stad ovanför jag kommer inte ihåg vart någonstans den är, men det är så här helt galet mycket, och det slutar med att han liksom är instängd lite på jorden, får reda på att det finns mages, och deras samhälle är så här, nu vi orkar inte hålla på med jorden längre, det är så jävla mycket problem där, så vi bygger vår egen stad, och det är där de mycket politik, hur det är styrt, att de bästa ska bara, de som kan sin position bäst ska sitta på den positionen, och är det så att någon är bättre på den positionen, då får de göra ett test och då får de den positionen oavsett vart de kommer ifrån och så. Så det här är alltså spelet vill se en 2D-plattformare. Och det som det spelet strider ut sig till sen, det är när de verkligen lämnar solsystemet som de bor i och träffar aliens och alltihopa, och det blir lite så här Stellaris, okay, alltså, över det hela. Alltså, och det roliga är att jag gjorde den novellen, den mänskliga rasen i Stellaris, som jag döpte till The Mages, som de blir kallade den, så att jag har egentligen redan gjort det spelet, så att det var inget. Alltså det låter ju onekligen som det skulle kunna var intressant om man gjorde det kanske som ett RPG eller någonting i så fall. Ja, det var bara en jättebra novell som jag läste, ja, som sagt. Så att den, ja, men det vore inte en podd med Max utan en rant om någonting sånt. Lotta, moving on. Lotta, har du något spel som du tyckte att skulle vara intressant att se i den här? Oh, alltså det här skulle bli ett så fantastiskt spel. Neil Gaimans Sandman. Mm. Oh yes, det är alltså comic book. Just det. Hur många delar är det nu, Fredrik? Är det 12 delar, tror jag? Fråga inte mig, jag har aldrig läst den. Men Fredrik Gistanes, herr Olsson, nu blir det nästan skamvrån på dig. Nu blir det hemläxa. Ja, jag läser gärna. Har du läst fel? Jag vill gärna låna det. Ja, absolut, jag tar det. Jag har läst, jag kommer inte ihåg vad det är, om det var någon kompendium eller någonting. För jag tog ner en sån här pdf-grej som var en och läste. Och det var ju jätteintressant, men det var ett tag sedan. Mm. Och sen har det inte blivit av. Ja, men det vore väldigt intressant. Och det som jag känner, antingen skulle man då, hela Sandman handlar alltså om 7 stycken odödliga entiteter, vi kan kalla dem syskon, det är vad de kallar sig själva, men det är egentligen personifikationer. Det är, nu ska vi se om jag kan alla här, det var evighet sedan jag läste också. Huvudpersonen är Dream, och så har vi Death, Destruction, Desire, Despair, Delight, som senare blir Delirium, och Destiny. Det låter som ett jättebra namn. Ja. Och Urban, glöm inte Urban också. Nej, ingen Urban. Durban heter han faktiskt, alla börjar på D. Turban heter han. Mm, faktiskt, hallå. Och då antingen så skulle man kunna spela som då huvudpersonen Dreams sidekick Sword, för han Sword råkar samla på sig några ibland här var. Eller faktiskt spela som ett av de här syskonen. Skulle bli fantastiskt. Man kan köra det som någon form av RPG, man kan köra det som ett pusselspel, man kan köra det som ett actionspel. Och hela grejen, alltså de här är ju odödliga och man tar sig igenom i comic booksen, så tar man sig igenom ett antal olika mytoser. Kristen mytos, grekisk mytos, egyptisk mytos och så vidare. Allt möjligt spännande och träffar väldigt många intressanta karaktärer. Och tar sig igenom berättelser, Midsommarnattsdröm hände uppenbarligen enligt den här världen. Och Shakespeare hade egentligen bara väldigt god kontakt med några han inte skulle ha så god kontakt med. Och det var därför han kunde skriva berättelsen. Det låter inte helt otroligt. Precis. Ja, men det låter ju som en cool idé som för spel faktiskt. Ja, och jag menar, det skulle ju inte vara första gången någon av Gaimans verk förs över till ett annat medium. Jag menar, ta Coraline som blev filmatiserat. Ta Neverwhere som blev gjort till både film och bok och seriealbum, tror jag. Det börjar som och tv-serie. Indirekt, vi har ju den nya tv-serien Lucifer också. Ja, precis. Också en väldigt bra serie, så att inte att förglömma. Men det skulle jag tycka var väldigt intressant. Och, I mean, honestly, it's gaming. Det får inte bli dåligt. Jag går inte med på det. Hade du något förslag också, Rob, eller? Alltså, jag hade tänkt se Mistborn, vilket är ju en bokserie av Brandon Sanderson, där man typ magisystemet är typ att du sväljer metaller och så får du olika krafter i stort sett. Du kan flyga omkring genom att pusha på metall och sådär. Men det kommer faktiskt tv-spel på det. Så det är lite sant. Nice. Men jag tänkte, det finns, jag läste en short story som han skrev också. För jag kan inte komma på något med filmer faktiskt, för att det är så många. Men han skrev en short story som heter Perfect State, där det är typ i framtiden någon gång. Och alla, det, massor med människor lever typ, de är bara en brain in a jar i stort sett. Och de har då en egen typ virtual reality grej typ The Matrix nästan, där varje hjärna har sin eget universum, sin egen värld typ. Och de är då den, de är typ viktigaste hjälten i sin egen värld, sin egen story helt enkelt. Det finns hur många olika som helst. Huvudpersonen i short storyn är från en fantasyvärld där han är typ så här Supreme Emperor, God Emperor of everything typ så här, och har massa magi, och han har typ levt i många hundra år i sin egen värld, i sin egen värld och liksom, och så fanns, så får, men det finns massa andra också som han stöter på. De har sina egna olika, det är typ kopior av våran värld, det är steampunk, det är hur mycket som helst. Jag tänker, det finns ju hur många möjligheter som helst i någon sån grej. Du är huvudpersonen och du kan stöta på folk från en annan sån här state som de heter. Som då är, kan vara raka motsatsen till det du är. Om du är från en fantasyvärld helt enkelt, så är det någon annan som kommer från en high-tech society istället, med massa robotar kanske det är, alltså så där. Så det vore, jag tycker det vore väldigt intressant att se. Ja, men det vore jättekul. Kanske som ett RPG eller action-RPG och så där, för det vore coolt, tycker jag. Bra, men där har vi lite förslag. Skriva något mer i mejlet. Eller inte. Nu vart du tyst. Ja, nej, han avslutade med att säga att det är en skön podd. Okej. Cool, thank you. Bra. Hade vi några fler mejl? Ja, vi har ett till här. Ett sista. Från alla svåra supertackon. Ja, just ja. Ja. Supertackon! Han skriver så här: Shabba, o ni gamla huliganer av rang. Hej. Okej, hej. Måste säga, jag diggar senaste avsnittet med snack om allt från Nerdfilias Pussycat till Civ 6, e-sport i världen och annat badassery. Det var jävligt roligt att höra Nerdfilias sköna stämma med er. Blir det någon gång igen? Kanske, kanske inte, vi vet inte. Vi hoppas se. Nu till huvudämnet. Jo, huvudämnet sa jag, om Danny inte hörde. Ja. Det gjorde han nog inte. Han får lyssna efteråt. Psst, han är gammal, han säger det ju jämt. Så skitroligt, jätteroligt, jag lovar, asroligt, kul. Nej, så att han är en älskvärd hobbit, den här gubben, haha. Det där var inte huvudämnet. Det var bara mina tankar som rann ner i byrålådan och blandade sig med mina gamla strumpor så pass att det började rinna ut smänkerman. Fuck, nu börjar jag tänka på Scarlett J igen. Okej. Är det någon mer alltså, jag så tycker jag här känns lite splittrad idag? Ja, det känns lite konstigt. Ja, vänta, han kanske är på någon medicin eller någonting. Nej, till huvudämnet. Assassin's Creed-trailern. Tänk er följande. Tänk då för i helvete. Från höger i bild går det ett levande med. In sätter sig på en parkbänk, tar fram en hink med kallt vatten, trycker ner sitt eget huvud och dränker sig långsamt. Så känner jag för den filmen. Fassbender ska inte lalla runt med en sån tunt franchise. Han är ju faktiskt en riktig skådis. Fuck. Men vi får väl se om han börjar springa upp för varje jävla husvägg så fort han nuddar den, eller knuffar sig igenom folkmassor till att sedan stå still och då bli osynlig. Suck. Assassins my ass. Fuck it. Den filmen kommer bli ungefär lika skön som att trycka upp en ashungrig jordekorre i anus och sedan bara vänta medan han gnager sig fram till ens nötter. Okej. Men med det orden sagda, ni är awesome och har hår på rätt ställena. Särskilt Fredrik och Rob ser håriga och jävliga ut, men på ett manligt och groteskt sätt. Okay. Jag är faktiskt också hårig. Jag vet inte riktigt. Jag läste det här sist. Så, nog med mig. Ni är lika med bra, jag är lika med Tarsan. Med vänliga hälsningar, supertackon. Okej. Okay. Ja, okay. Skulle... Vi går direkt till avslut, tror jag, efter det där faktiskt. Ja, det där är avslut. Tonen på det här avsnittet. Och är det så att ni där ute faktiskt vill göra som supertackon och hör av er till oss, kanske inte på det sättet, men det väljer ni själva. Maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Och är det så att ni vill ha mer av oss och lyssna på eller läsa eller något annat, så hoppar ni bara in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så kan ni se animetips, kröniker, spel- och filmtips, recensioner, YouTube-klipp och allt annat möjligt där. Och framförallt så hittar ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna och se och läsa det vi har att ge ut. Och är det så att ni faktiskt vill nå Rob här till exempel, eller Max eller Lotta eller vem som helst, så kan ni i så fall ta bara förnamn @nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt. Och ja, vi är ju tacksamma helt enkelt för vilken form av feedback som helst från er, uppenbarligen. Så det är bara att mejla in. Vi finns även på Twitter @nordlivpodcast. Och där finns jag till exempel på @FreddyOlsson med Z. Ja, det är fånigt, men så är det. Och vi har Rob som @Veldarion och även Danny som @Variljon. Så där får ni gärna tweeta och prata med oss om ni vill. Så där, då har vi lyckats ta oss igenom den här och vår kära Max är fortfarande vaken. Oj, ja, det är lugnt. Det här är bara en liksom, frusen bild. Det bara sitter tillräckligt still så jag stängt av kameran och sovnat. Yes. Och det där som förinspelat meddelanden naturligtvis. Självklart. Max är inte här för tillfället. Han har somnat. Lämna ett meddelande efter tonen. Vi får helt enkelt tacka för oss och tacka er som har lyssnat på Nördliv, Sveriges i särklass mumsigaste spelpodd. Mysigaste. Tack. Nej, mumsigaste. Okej. Så är det. Okej. Okej. Så, hej då allihopa. Ha det gott. Hej då, tack för att ni lyssnade. Bye.